Middernacht, het begin van maandag 15 november, zit van der Linde met het NOS-journaal. In Oostenrijk zijn vanaf nu strengere coronamaatregelen van kracht voor mensen die niet volledig gevaccineerd zijn. De komende 10 dagen moeten zij zoveel mogelijk binnenblijven. Boetes voor overtreding kunnen oplopen tot €1.450. De maatregel geldt voor zo'n 2 miljoen mensen. De rechtspopulistische FPÖ heeft voor komende zaterdag een demonstratie aangekondigd. Ook dient de partij een klacht in bij het Constitutionele Hof, omdat de maatregel in strijd zou zijn met de grondwet. In Burkina Faso zijn 19 militairen en 1 burger omgekomen bij een aanval door jihadistische milities, dat zegt de minister van Veiligheid. Persbureau Reuters meldt dat het om zeker 30 omgekomen militairen gaat en dat het dodental nog kan oplopen. Dat zou het een van de dodelijkste aanslagen op het leger maken in het West-Afrikaanse land. In de regio in Burkina Faso waar de aanslag was, zijn de laatste jaren vaker gewelddadige jihadisten actief. Zij hebben banden met terroristische organisaties als Al-Qaeda en Islamitische Staat. In Thailand is opnieuw gedemonstreerd voor hervorming van de monarchie. De betogers zijn boos na een uitspraak van het Thaise Constitutionele Hof. Dat oordeelde dat 3 protestleiders hadden opgeroepen tot het omverwerpen van de monarchie. Op majesteitsschennis staat in Thailand 15 jaar gevangenisstraf. Sinds de protesten vorig jaar begonnen zijn 150 mensen opgepakt. In Israël mogen kinderen van 5 tot 12 jaar worden gevaccineerd tegen corona met het Pfizer-vaccin. Eerder had een raad van medisch specialisten al geadviseerd om kinderen in te enten. Het gaat om hetzelfde vaccin dat Israël gebruikt voor de rest van de bevolking. Alleen is de dosering 3 keer zo klein. Het weer nog bewolkt en het wordt niet kouder dan 5 graden vannacht. Morgen in de loop van de middag lichte regen. De wind komt uit het oosten en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Goedenacht luisteraars, u had dat jiggeltje echt niet nodig, want ik kan het ook zeggen. U luistert naar NPO Radio 1, de nationale nieuws, actualiteiten en rampenzender van Nederland. Het is maandag 15 november 2021, het is 12:02. Welkom bij de 301ste aflevering van dit programma dat Zwarte Priet Praat heet. Het zwarte die uit zijn nek kletst. En dat is het programma van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Voor de 55ste keer in zijn carrière is Paul Brouwer, de technicus. Ik weet niet of Paul daar blij mee is of niet. In elk geval heb ik wel iedere keer het idee dat hij zich wel vermaakt. Oké. Moet ik dat als wolvengehuil interpreteren of als instemmend geblaf? Damiendo van Glanenwegel is voor de 62ste keer in zijn leven regieassistent en doet verder alles wat nodig is achter de schermen. Luisteraars, vergeet u niet, op zondagnacht 27 juni, maandagochtend 28 juni, is de 333ste uitzending van dit programma. Dan ga ik uw favoriete fragmenten van dit programma draaien. Wilt u op basis van wie eerst komt, wie eerst maalt meedoen, dan kunt u mailen naar zwarteprietpraatapenstaartpownet.tv of u kunt bellen met Damiendo en het aan hem doorgeven. Geef de datum en ook ongeveer waar het er is, want er zijn inmiddels 2 lange fragmenten en in totaal al meer dan een half uur aangevraagd. Dus we hebben nog maar ongeveer een uur en ietsje om fragmenten erbij te verzinnen. Ook groot nieuws, Zwarte Priet Praat komt toch live uit het Caraïbisch deels van ons Koninkrijk der Nederlanden. Live in de nacht van zondag 5, dus de ochtend van maandag 6 december. Tot die tijd doet het gewoon in het Europese deel van ons Koninkrijk in Hilversum, maar 5 december, 6 december dus, komt de uitzending live uit Curaçao, wat ik vorig jaar al wilde, maar wat niet kwam. Wat draait hier op de achtergrond? Oh, de harp van Michelle. Ja, dat is Paul's favoriet, dat is heel goed. Luisteraars, zoals u weet ben ik bezig met een serie waarin ik artiesten, zoals muzikanten, spreek die al heel lang mensen vermaken en verblijden met muziek. Mijn gast van vannacht heeft mij als tiener eerst verblijd in het voetbalstadion, waar hij geweldig goed voetbal liet zien. Hij werd zelfs international voor Suriname. En later, toen hij in Nederland was, heeft hij mij en vele anderen verblijd met mooie muziek en zang. Hoewel hij in de Randstad behoorlijk bekend was, zorgde zijn deelname eerder dit jaar aan The Voice Senior voor een grotere bekendheid. Ik vind het ontzettend fijn om 2 uur lang met hem te mogen praten over zijn leven, zijn carrière en wie weet wat nog meer. Mijn gast vannacht, de geweldige zanger, oud-voetballer, oud-leraar, Edje Rust. Waarom heb je de koptelefoon opgezet? Dan hoor ik je beter. Oh, ja, nee, je hoort me nu toch wel goed. Ja. Hey, Ed, we kennen elkaar al heel lang. Ja, zeker. Ik ken jou eerder dan jij mee kende, want jij was ooit voetballer bij Tuna. Als ik me niet... Onder andere. Ja, als ik me niet vergis, voorstopper. Ik was daar, zo had je de laatste man. Ja, laatste dus man. Keeper had jij en had je drie verdedigers. Ja. Ja, en daar was jij. En jij hebt een nationaal elftal gehaald in 76 of 77. Klopt. Toen speelden ze voor de WK-kwalificatie 78 in Argentinië. En toen verloor Suriname nipt. Nipt. De laatste wedstrijd stond dus goed. En toen verloren ze in Mexico met 7-1, geloof ik. 1 was het, dus niet nipt, hè? Ja, ik bedoel... Net om het te halen, dus ja, dat was de laatste wedstrijd, klopt, ja. Als Suriname die wedstrijd had gewonnen, was het geplaatst voor de weken 78. Zeker weten. En jouw concurrent in het Nederlands elftal voor de positie was Garden. Van in het Surinaams elftal. Ja, was Garden. Klopt. En dat wordt alom gezien als een van de beste verdedigers in de geschiedenis. Zeker weten. En die heb jij dus... vaker uit het elftal gespeeld? Nee, niet als vaker. Ik weet niet hoe het... Maar ik heb wel gespeeld toen hij er was, maar... Of hij was er niet, of... ik weet het niet meer. En in die tijd was... Want hij werkte voor de Suralco. Jij Klopt. Was leraar toen al, of was ja, je nog... Ja, ik was al een leraar. Ja, dus jullie... Het was semi... Het was amateurstatus. Amateur, jong. Amateur. Ja, maar het niveau wat ik weet... In die tijd speelde, kwamen de Nederlandse clubs of Koninkrijk spelen... En die Surinaamse clubs. En dat is de periode waarin het CONCACAF-toernooi is gewonnen door Transvaal. Ja, Robin Hood ook. Robin Hood heeft de finale 2 keer verloren. Oké, klopt. Ja, Transvaal heeft hem 2 keer gewonnen en Robin Hood heeft de finale 2 keer verloren. Ja. En toen was Suriname... En jij hebt dus in de gloriejaren van het Surinaamse voetbal... Ja, in die tijd waren er heel wat goede voetballers. Ja. Roy George, Garden, Borgia en Ting en dat soort gasten. En Frits Purperaert was er toen nog, Lailes... Ja. Ik heb je namelijk zien spelen. Het Suriname stadion werd verbouwd. En toen speelden jullie in het George Strieby stadion. En toen ben je gedebuteerd. Want wanneer ben je gedebuteerd in Tuna? Oeh, in 1968 als jonger van 15 jaar. 15 jaar, toen ben je gedebuteerd. Ja, dus, en ik in de jeugd van Tuna. Ja. Ja. En je hebt het eerste van Tuna gehaald ergens in 72, 73? 75, want ik was gedetacheerd. Ik was in... 72 ben ik geslaagd als leerkracht. En toen ben ik naar Mungo geweest, een district. Moest ik daar 3 jaar blijven. En toen ik terugkwam, ging ik naar het eerste elftal. Ja. Laten we beginnen met... We beginnen hier altijd de personalia. Wat is je officiële naam zoals het staat in het paspoort? Ed Rust. Oké, Ed is geen afkorting. Jawel. Ja, dus wat is je officiële naam? Edgar. Edgar. En je hebt geen tweede naam? Herman. Dus Edgar... Nee, dat is na 54 jaar dat ik iemand dit vertel. Edgar Herman, ja, en samen met mij 400.000 luisteraars. Edgar Herman Rust. Geboortedatum? 14/53. 14 augustus 53. Klopt. En wat voor gezin kom je? Een gezin van vader, moeder en 6 kinderen. 2 meiden en 4 jongens. En ben jij oudste, jongste? Ik ben de vierde. Ja, dus je bent kind nummer 4? Ja. Oké, en wat voor werk deed je vader? Mijn vader was politieagent en in zijn vrije tijd was hij meubelmaker. Mm-hmm. En je moeder? Mijn moeder was huisvrouw. Oké, en waar ben je geboren? Paramaribo? In Paramaribo, in het Slandse Hospitaal. Aan de Gravenstraat? Ja, wij woonden toen nog in de Keizerstraat. Mm-hmm. Het gedeelte tussen de toenmalige Rust en Vredestraat en de Wanikastraat, dus dat gedeelte. En dus daar ben ik... een beetje, ja, niet zo lang hoor. En ik denk een jaar of 2, 3. En toen zijn we verhuisd naar Zorg en Hoop. Oké, dat was een beetje betere week. En je vader als politieagent, kreeg hij dan die politiewoning? Ja. Nee, het was gewoon een stichting. Een woning van een stichting gewoon. Uh-huh. En je jeugd heb je dus op Zorg en Hoop doorgebracht? Onder andere, uh-huh. Een beetje, ik ben veel verhuisd. Omdat je vader steeds andere detacheringen kreeg? Bijvoorbeeld. Laten we het daarop houden. Oh, waarom dan anders? Gewoon, okay. We moesten verhuizen gewoon. En dan groei je op. En hield je altijd van zingen, voetbal? Wat voor kind nee, was je? Nee, mijn sport was voetbal. Uh-huh. Ik zong toen niet helemaal, niet zelfs, weet je. Ik was voetballer, ik voetbalde op straat. En toen ik op een gegeven moment woonde, ik ook met mijn moeder en... In de Hernutenstraat was dat. Toen heb ik daar een jeugdteam gespeeld van RCS. Mm-hmm. We zijn toen verhuisd naar de Coulivet aan tegenover van de Markt, aan de Kankantriestraat. En daar heb ik voor artillerie gespeeld, de jeugd. Mm-hmm. En uiteindelijk kregen we een huis op Marwijnenproject, ook zo'n volkswoning. En daar ben ik ontdekt door Tuna. Mm-hmm. En welke in Suriname doe je de MAVO? Hè? Je gaat van de lagere school naar de MAVO en dan verder studeren? En dan naar de kweekschool ben ik geweest. De kweek B was het. Je had kweek A en kweek B. De kweek A was voor de dames, meer voor de kleuters. En kweek B was voor de heren en dames. Mm-hmm. En die heb ik dan gedaan. Toen, dat is de PABO, wat je nu de PABO. Zo, de PABO, zoals ze dat nu hier hebben. En daar heb je wel, waarin ben je leraar geworden? Nou, gewoon leraar was het. Toen later heb ik, toen ik vanuit Mungo terugkwam, heb ik de hoofdakte, dus ben ik verder gaan studeren. En daar heb ik dus handelsvakken en zo gedaan. Maar dus even, je bent een jongen, wat je zegt, volkswoningen wonen, dus niet breed thuis. En dan al die tijd voetballen, maar toch studeren. Ja, tuurlijk. Ik hield er niet van om aan het eind van het schooljaar te horen van je bent niet over. En dus vandaar. Dus je bent en ik kon best wel goed leren. Ik was een jongen die op school goed luisterde. Wat er gezegd werd, had ik al drie kwart in mijn hoofd. Ik kon goed dingen oppikken. Want 's middags moet ik op het voetbalveld zijn. Mm-hmm. Dus, ik hoorde een gerucht dat jij al eerder naar een grote club kwam, maar dat jij bang was dat je dan je opleiding niet zou afmaken en dat je daarom bij Tuna bent gebleven. Nou, dat is onder andere, want het is me gevraagd naar Robin Hood, Leo Victor. Mm-hmm. Maar ik was toen ook geselecteerd, dus we waren vaak ook in het buitenland met het nationaal team. En als we terugkwamen, gingen de jongens van Robin Hood trouwens wel of zo weer CONCACAF spelen, weet je. En ik zag van nee, dat ga ik niet volgen, want ik was niet iemand die echt de hele dag studeerde. En als ik weken niet op school kon zijn om het een en ander op te pikken, dan zou ik het niet redden. Dus toen heb ik maar gekozen om bij Tuna te blijven en mijn school af te maken. En goddank dat ik dat gedaan heb. Ja, maar waar komt dat vandaan? Was je al dat zo jong, zo'n slimme, zo'n nadenkende man? Nee, mijn instelling was, mijn moeder had het zwaar met ons. Dus het enige wat ik terug kon geven is aan het eind van het jaar een rapport van hé, hij is weer over. Weet je, dat heb ik altijd vanaf jongs. Dus dit was het mooiste cadeau wat je aan moeder kan geven. Ze werkte hard bij de ene ging ze strijken of zo om wat geld binnen te brengen. En dan kom je dan aan het eind van het jaar van ik ben blijven zitten. Nee, het werkt niet. Dus dat was mijn drijfveer ook. En ook voor mezelf. Ik ben nog een leeuw. En dus Leo, ik ben echt ambitieus, ik wil het doen. En als ik aan iets begin, dan wil ik het ook eindigen. Weet je, goed eindigen ook. Is dat ook de mentaliteit die je in je voetbalcarrière zo ver heeft gebracht? De beste willen zijn? Nou, de beste niet, ik wilde goed zijn. De beste niet, want anders was ik echt naar een andere club gaan waar je nog meer tegenstand had van de spelers ook. Mm-hmm. Dus op dat gebied was het gewoon, ik vond het goed zo. Maar ik weet dat toen je geselecteerd werd voor een nationaal elftal, jij volgens mij, want Tuna, als we Nederland moeten vergelijken, dan zou je Tuna een soort RKC kunnen noemen. Nou, niet, laten we zeggen Vitesse zo. Nou maar, dat was het Sparta. Voorwaarts was Vitesse. Tuna was een beetje, want ik weet nog dat Tuna gepromoveerd was. Want speelde je, toen je debuteerde, speelden ze niet in de hoofdklas. Nee, ze waren in de eerste klasse. Ja. En, ja. Dus, nee, maar toen ik daar ging, waren ze al een beetje. Ze zijn toch een keer zelf derde geëindigd. Ja, hoor. Klopt. Maar dus, laten we zeggen, een soort Willem II. En dat is het heel bijzonder, want het merendeel van de spelers van het nationale elftal van Suriname kwamen zeg maar van de Ajax en Feyenoord, Robin Hood en Transvaal. Ja. En enkele van Leo Victor en voorwaarts. En dat was het. Volgens mij ben jij de eerste speler in de geschiedenis van Tuna die het nationale elftal van Suriname heeft gehaald. Ik zou het niet willen zeggen, maar volgens mij wel. Maar ik weet het niet zeker. Ja, die jongens Borgia zijn volgens mij eerst naar Leo Victor gegaan en toen in het nationaal elftal gekomen. Er zijn een paar spelers van Tuna via. Maar jij bent van Tuna rechtstreeks. Nee, Borgia die waren niet bij Tuna. Je had Demon. Demon, die had, een paar andere zijn via Tuna. Dan gaan ze naar een grotere club. Emanuelson, Kenneth Stewart. Ja, allemaal jongens van Tuna die naar andere clubs zijn gegaan en toen naar het nationaal team. Maar jij bent van Tuna rechtstreeks naar het nationaal team. Ja, klopt. Dus het zegt iets over de persoon Edje Rust. Blijkbaar wel. Ja, over Edgar Herman Rust. Dus maar oké, dan terwijl je leerkracht was, speelde je in de nationale competitie. Ja. En op welke school gaf je les? Ik heb eerst lessen gegeven, even ter correctie. Ik heb lessen gegeven toen eerst op Mungo en daar heb ik voor TGG gespeeld. Ja? En voor Excelsior. En Excelsior was de nummer 1 op Mongo. Ja. Daar ben ik twee keer... Mongo kampioen. Is voor de luisteraars die niet weten... het grensstadje tussen Suriname en Frans-Guyana. Dus nou, dan nee. heb je... Oh, sorry. Mongo is het aluminiumstadje. Daar heb je het grensstadje Albina. Maar Mongo is, was... daar is Humphrey Campbell... geboren en getogen tegenover het Juliana Theater. Ja, en maar. Dat was het waar Billy, dat was waar Suralco was, de multinational. Dus dat was een vrij elitair gedeelte in district Marowijne. Klopt. En, ja. En daar heb je lesgegeven? Ik heb lesgegeven daar op de Fred Mireille School 3 jaar lang. En daar heb ik ook gevoetbald. En toen ik terugkwam, ben ik weer naartoe gegaan. Mijn lievelingsclub natuurlijk. En waar heb je lesgegeven toen in Panama? Op Livorno. Op Livorno, ja. De Gullit School. Oh, dat is vlakbij waar ik gewoond heb. Oké, bij de politiepost. Ja. De politiepost is daar tegenover. Ja. Klopt. Oké, en wanneer heb je besloten om naar Nederland te komen? In het jaar 88. Dus je hebt de staatsgreep meegemaakt. Je hebt de decembermoorden meegemaakt. Je hebt de Binnenlandse Oorlog meegemaakt. Ik heb ze niet meegemaakt, ik was toevallig daar. Ja, nee, maar ik bedoel, je woonde in het land toen, ja, het, jongen, toen het land weet, zo afleed. Ik weet afleed. Wat je bedoelt. Ja. Ja, tuurlijk, ik heb daar gewoond ook. En gewoon lesgegeven? Ja, je moest les geven. Als er les was, gaf je les. Ja. Weet je, als er geen school was of er was iets, dan niet. Maar als er les was, je moet op school gaan, dan was ik er. Oké. Dus, En begon je toen al te zingen in Suriname? In Suriname zong ik meestal in de bus met die voetballers. Uh-huh. En toen ik op Mongo was ook, was er daar een bandje, oud bandje van Max Nijman. Ja. Die was toen, Don Pedro hadden ze omgetoverd in Mongo Stars. Daar heb ik ook een beetje gezongen. Uh-huh. Toen ik daar was, je doet van alles. Basketballen, badminton, voetballen. Uh-huh. En nog een tijd vrij, nou ga je in een bandje spelen met een paar collega's. En mannen die daar al spelen in de band. Dus daar heb ik ook in een bandje gespeeld. Uh-huh. En dat zingen, wanneer heb je dat verder ontwikkeld? Ontwikkelen eigenlijk, toen ik pas hier kwam, ging ik op les hoor. Ik heb altijd gewoon gezongen. Er komt geluid. Ik had geen idee wat ademsteun en dat soort dingen was. Ik zong maar. Mm-hmm. Kan je ook horen op platen van vroeger. En pas toen ik hier kwam, en ook later, want ik heb voor heel wat bandjes gespeeld. Gewoon mijn ding doen. Hè. Later kwam ik ook andere zangers tegen. En toen zeiden ze van, waarom doe je dat niet, weet je. Toen heb ik lessen gevolgd. Om maar, een beetje beter mijn stem te kunnen gebruiken. Ik heb jou volgens mij... Is je eerste band... Of La Fiesta of La Dance? Waar zat je eerst in? Eerste band in Nederland. Ja. Dat was Lekkerbek. Lekkerbek en daarna? Ja. En daarna een paar andere bandjes gewoon. En, maar daarna hebben we samen met een paar... aantal oude leden van Junting, die ook hier waren... een band opgericht die per ongeluk ontstond. Occasie is gelegenheid, hè, in Suriname. Ja. En die hadden we toen, een van die zangers speelde toen voor een bandje hier, maar hij was eruit. Maar die mensen wilden hem hebben op een feestje. Hij zei, hij heeft geen band. Dus ze heeft mij en nog een paar van jongens van Junting die hier waren, hebben we samen even iets in elkaar gezet. Een paar nummers ingestudeerd en we zijn op het feestje gaan spelen. Maar het klonk zo goed dat die mensen zeggen, hebben jullie geen kaartjes? Ze zeggen, nee, we hebben geen kaartjes, want die band heeft geen naam. Het is gewoon een occasie, een gelegenheid. En toen zeiden ze, ja, maar ja. Ik zei, ja, het heeft een naam, hij heet occasie. Ja. Dus zo is die naam gewoon ontstaan. En welk jaar was dat? Oh, 94? Ja, dat was, ik denk dat het misschien 89 was. Ja. Want ik heb volgens mij voor het eerst gedanst met die band. Want ik heb volgens mij jou het voor het eerst horen zingen... Ik ben als advocaat beëdigd in 90. De Bijlmervliep was 92. Dat heb ik jou volgens mij voor het eerst in 1993 horen zien. Oh, toen zat ik al in... La Danse? La Danse, ja. Ja, La Danse. Dan heb je bij La Danse voor het eerst gehoord. En wat me toen opviel al... Je bent behalve een goede zanger, ben je ontzettend goede entertainer. Nou, je maakt grapjes. Maar dat is het leven, toch? Je moet die mensen ook een beetje bezighouden. Niet alleen muzikaal, maar ook een beetje, weet je... Ja, dat ben ik wel. Ja. Dat kan ik wel. Ja, en dat je ook mensen aankijkt en dat je dan grapjes maakt en zo. Dus en dat was met La Danse. Dat heb ik, en ik vond het een heel aangename avond. En daarna heb ik je vaker zien optreden, La Fiesta en zo. Dus het, wat me opviel is... En al die tijd was jij gewoon leraar hier in Nederland op school? Gewoon leraar. Maar je moet een hobby hebben, toch? Iedereen heeft zo'n hobby. Uh-huh. En dat was mijn hobby, om een beetje de stress te verwerken. Mm-hmm. En waar heb jij hier les gegeven in Nederland? In Nederland heb ik lessen gegeven op de Klimop in het noorden. Rotterdam-Noord. Uh-huh. En daar heb je hoeveel jaar lessen gegeven? Ik denk 27 jaar. 27 jaar aan de Klimop? Ja. Als leraar welk vak? In basisschool was het, dus je moet van alles doen. Oké, welke groep had je? Ik heb de verschillende groepen. Ik heb vanaf groep 3 tot en met 8. Elk jaar weer een andere groep. Ik was een soort multifunctionele kracht. Een gaatjesvuller van, nou, die daar, okay, of ik had een duo-klas met een leerkracht die niet volledig kon werken. Uh-huh. En dus weer dat harde werk. Weer Ed die zegt, oké, ik zorg dat ik er ben. Als je daar een probleem hebt, dan los ik het op. Ik was een oplosser. Ja. Voor alles. En, dus je hebt, en al die kinderen die je les hebt gegeven, hebben nog een paar gevraagd om op een feestje te zingen later, toen ze oud werden? Ik heb wel vooral mensen die uit Suriname komen, die ouder zijn, die jarig werden, heb ik voor ze gespeeld. Uh-huh. Dus dat zong Mr. Ed op een feestje? Ja, klopt. Ja. Ik heb toevallig vandaag heb ik ergens opgetreden en iemand komt naar me toe van zo. Weet u nog dat hij voor mij heeft gespeeld? Ik was 10 jaar. Ik zei, 10 jaar waar? Ja, met New Thing. Dat was die Surinaamse band. Mm-hmm. Dus na zoveel jaar heb ik er weer ontmoet op een feestje vandaag. Heb je vandaag weer opgetreden? Ja. Trouwens, door corona, hè? Want ik weet... Ik treed op, ik mocht van Ritueel. Ja, nee, maar nu is alles weer in lockdown. Dan zijn al die optredens weer afgezegd. Ja, als je het maar op 4 of 5 mensen houdt, mag het wel. Ja, 4 mensen. Je kan moeilijk, want afgelopen vrijdag was mijn vriend Steve. Ja, maar dat was de laatste. Ja, die heeft opgetreden. Toen was de persconferentie er en ik was aan het dansen. Met jou onder andere. Want Steve werd 60. Die is ook gast geweest in het programma. En het was een heel leuk feest. En je zong heel leuk. En toen zei ik tegen je, waarom kom je vanavond niet in het programma? Want ik hoorde je. En kijk, je bent een lokale bekendheid. Want ik kijk niet naar The Voice. En ik kreeg ineens 20 appjes. Ja, nu naar RTL. Want Edje Rust komt in The Voice. En toen keek ik ineens. En toen zong je in The Voice. En volgens mij keerde 3 van de 4 mensen om. 3 waren het. Ja, 3. En je zong heel goed. Je zong een lied van Ed Sheeran in het Sarantongen. Wat ook weer origineel was. Ja, ja, en die tekst heb je zelf geschreven. Ik heb die tekst zelf geschreven. Aan de hand een beetje van zijn tekst. Maar weet, je kan niets 1 op 1 vertalen. Dus je moet er wat maken dat een goed geheel voor een goed verhaal. En merk je dan, want dan ben je al een bekende zanger. Merk je dat er een verschil is als je in The Voice staat? Merkte je dat je optreden in The Voice tot meer aanvragen, meer boekingen leidt? Je wordt vaker aangesproken. Kijk, nu kan ik niet echt over boekingen door die hele situatie nu, weet je. Er zijn mensen die willen feesten, maar... Anderen zeggen van, als het weer rustig is, dan moet je bij mij komen zingen en zo. Dus er zijn weer meer mensen die je aanspreken daarom. Dus dat wel. Maar hoe heb je gedaan met corona? Want je bent net gepensioneerd, want je bent nu, je bent 2 jaar geleden gepensioneerd. In december, volgende maand is het 2 jaar. Ja, december en dan komt februari. Dus je bent net gepensioneerd, je kan volop je hobby starten. En dan komt corona en dan worden alle optredens afgezegd. Ja, alles. Ik heb toen, vandaar dat ik ook heb meegedaan aan The Voice hoor. Want ik had niets te doen. Uh-huh. Dus ik dacht, hey, ik hou van muziek. Dus, maar het heeft heel wat voet in de aarde gehad hoor. Voordat ik heb gezegd, oké, doe maar. Uh-huh. Dus achteraf is het wel leuk geweest. Ik heb een goede tijd gehad, mooie tijd. Uh-huh. En jammer dat ik niet door ben, maar ja. Wat ik heb bereikt vind ik ook al mooi. Ja, waarom doen ze bij The Voice Senior niet dat mensen mogen stemmen? Bij de Voice, gewone Voice, dan mag je stemmen op die of dat. Ja, dat is zo, maar ik weet niet waarom het zo is. Oké. Okay. Nee, want ik moet zeggen, dat tweede liedje wat je zong in die knock-out fase, daar was ik ook verbaasd over, want iedereen vond dat je goed had gezongen. En toen was je op de bank en hij zegt... Je moet weg, Ed. Ja, nee, maar heeft hij nog kreeg je daar nog een uitleg waarom? Of? Nee, je kreeg een uitleg. Ik ga ervan uit dat hij luistert en iemand zoekt... waarvan hij denkt dat hij kan winnen. Misschien was ik het niet. Dus okay. Ja, je kan klagen of wat je wil. Ik heb er maar mee te doen. Nou, maar je hebt 2 optredens. Tenminste, de eerste was een beetje spannender dan die tweede. Die eerste van, want als je daar staat als een zanger die iedereen kent, vaak optreedt en niemand draait voor je, dat is het ergste wat je kan overkomen, weet je. Ja. Dus het was ook was ik even een beetje gespannen, maar toen ik die stoelen zag, toen was ik oké. Want volgens mij draaide Angela Groothuis als eerste, hè? Ik weet het niet meer. Het ging snel 2. Ja. Maar wat ik wel leuk vind... Kijk, ik zie jou optreden en jij vermaakt mij. Dus kijk, ik ben ook naar bandjes gegaan waar die zangers vals zingen. Dan zeg ik tegen de mensen, hou je mond of dan ga ik zitten, weet je wel. Ja. Maar over hebt gezien zodra jij optrad. Als jij blakka roes zegt, ik ren naar de dansvloer. Dus het is niet als jij optreedt dat je ziet dat Prim demonstratief gaat zitten. Nee, weet je wel? Dus je weet dat ik het leuk vind als je zingt. Dus ik denk, je bent zo'n entertainer. En dan en ik vind dat je niet onderdoet voor de mensen die daar zitten. Dus daarom probeer ik te kijken van hoe je beoordeeld wordt door mensen waarvan ik zelf denk van jij bent beter dan ze. Vind je dat niet lastig? Nee, als ik het lastig vind, dan moet ik niet gaan. Oké, dat is goed. Weet je, dan moet ik niet gaan. Ik heb gezegd dat ik meedoe. Mm-hmm. En ik weet wie de coaches zijn. En dus dan moet ik me onder ze hebben. Tuurlijk wel na. Misschien kan je niet goed zingen, maar je kan wel goed luisteren. Dat is wat anders. Want jij kan ook behoorlijk goed luisteren. Maar ik zou zeggen, Prim, zing voor me. Jij kan ook horen als iemand vals zingt. Dus jij kan ook beoordelen. Ik zing vals. Van nee, die is goed hoor. Die, ja, dat is weet je, goed luisteren is anders dan. Is net als iemand, je kan. Louis van Gaal is ook niet de beste voetballer geweest. Maar als coach dingen analyseren is hij wel goed. Dus, ja. Dus dat soort dingen. Dus je hoeft niet echt beter te zijn om te horen van nou, die kan goed zingen. En het is wat als iemand je raakt. Ik raak jou misschien, maar misschien raak ik hem niet zodanig als die andere die hij wel gekozen heeft. Hij heeft dan meer geloof in dat zij wel de winnares kan worden. Ja. En ik niet. Ja. Dus dan moet je het ermee doen. Nee, dat is waar. In elk geval, ik ben blij dat alle drie andere coaches wel helemaal unaniem eens waren dat ik moest blijven. Als het aan hun lag. Ja. Maar het lag niet aan hun. En hier kan je niet stelen zoals bij de dingers. Bij de gewone voice kan je daar iemand overnemen van de ander. Nee, dat kan je niet. Nee, dat kon niet. Ah, oké, dat kan niet. Nee. Oké, maar luisteraars, u luistert dus naar het programma Zwarte Priet Praat, de 301ste aflevering. Mijn gast is Ed Rust, Edgar Herman Rust, meer bekend als Edje Rust, zanger. Trouwens, heb je eigen website? Ik heb geen eigen website. Maar als iemand je wil bereiken, hoe moet ik je dan bereiken? Facebook. Ik zit niet op Facebook, dat is van die natie Mark Zuckerberg. Instagram. Zit ik ook niet op. Dus ik zal iemand zoeken om een website te maken. Ja, nee, of telefoon. Nee, oké, dus voor de mensen die op Facebook en Instagram zitten, kunt u Ed Rust bereiken. De techniek wordt gedaan door Paul Brouwer voor de hoeveelste keer was dat? De 55ste keer. En Damiendo is voor de 62ste keer de regieassistent. Ik ben Prim Radakishun. U kunt reageren via Twitter, apenstaart, ZPP op 1 of hashtag ZwartePrietpraat. Of via de Radio 1-app. En u kunt mailen via ZwartePrietpraat@apenstaart.com. apenstaartpownet.tv. En als u vraag heeft aan Ed, dus niet voor ander oude gehoor, maar als u vraag heeft aan Ed, mag u voor de verandering bellen 0800-1121, maar echt alleen voor vragen aan Ed Rust. Andere dingen niet. Oké, okay. We hebben een paar dingen. Je hebt ook liedjes meegebracht. Ik heb een paar heel oude liedjes ik heb gedaan en eentje van onder andere dat nummer van The Voice. Oké, okay. We gaan even wat doen. Ik ben bang van vrouwen. En ik ben heel erg bang van oude vrouwen. Ja. En er is een oude vrouw, een kleine dictator. En in het begin, toen ik met dit programma begon, was ze een soort vaste referent. Belde ze altijd en toen na een tijdje zijn we gestopt. Maar precies een maand geleden heeft ze weer zijn tijd gevorderd. En ze heeft de smaak te pakken. Dus ik kreeg weer een missieve van haar dat ze zijn tijd wilde. En ik ben ontzettend bang van haar. Dus je moet de koptelefoon even opzetten. Want ik weet niet wat ze kwijt wil, maar... dus goedenacht, Lia, voor haar. Lijn 2, Paul, sorry. Uitermate schattige introductie. Dank. ik had iets gelezen en ik dacht, dat moeten toch eigenlijk meer mensen ook eventjes kennis van kunnen nemen. En dan is dit toch een prima manier om daar een beetje wijder bekendheid aan te geven. Okay. We leven in een, vind ik tenminste, in een hele... Eén ogenblikje, Lia. Mag Lia de volume iets omhoog, alsjeblieft, Paul? Zodat ze een beetje gelijk aan mijn volume is. En Lia, eerste vraag. Ja. Gaat het goed met je? Ja, het gaat goed. Je hebt geen last van coronamaatregelen? Ja, heel strong hier. Oké. Okay. Maar ga je gang. Dus de luisteraar, dankjewel, hier is dankjewel. Lia met haar probleem die ze aan u wil meegeven. Ja, probleem. We zitten allemaal in dezelfde bagger, zeg maar. Want het is toch een onoverzienbare en hele rare tijd. Ik vind tenminste heel erg lastig. In ieder geval, dit is een column van Joren Vermeers uit de Standaard. Dat is een Vlaamse krant van een kleine week geleden. Maar die dat doet nog altijd. Dat is nog altijd van belang. En het verschilt weinig met de wetgeving en de gang van zaken in Nederland of in Frankrijk enzovoort. Het komt eigenlijk allemaal wel een beetje overeen. De Joren Vermeers is jurist en historicus en schrijft in kranten. En de titel van zijn column is: uw groene pasje biedt vrijheid nog bescherming. We kennen ze allemaal, mensen die de invoering van het COVID-safe-ticket, oftewel de coronapas, helemaal zo erg niet vinden. Het kost tenslotte maar een paar seconden om de pas boven te halen en te laten scannen. Even vaak hoor je daarbij het argument dat de pas in Frankrijk bijvoorbeeld al maanden ingevoerd is en daar perfect werkt. En dat staat tussen aanhalingstekens. Van privacy ligt toch niemand wakker in dit Facebook-tijdperk. Dus waarom daarover blijven doorbomen? Verbazingwekkend weinig burgers lijken de historische impact te beseffen van wat we vandaag de dag zien gebeuren. Het coronapas betekent een halve revolutie in de omgang tussen burger en staat. Veel meer nog dan de privacy-kwestie is de enorme macht die de burger ermee in handen van de staat legt het grote probleem. Eenmaal ingeburgerd voor binnenlands gebruik zal de staat om de zoveel maanden het toepassingsgebied ervan uitbreiden of inperken. Maar het systeem zelf zal blijven bestaan. Waarom? Omdat dat nou eenmaal makkelijk bestuurt. De coronapas verschaft de regering immers de mogelijkheid om de criteria voor een groene scan naar eigen goeddunken te wijzigen zonder het parlement te consulteren. Als de burger die nieuwe instructies niet wil opvolgen, dan kan de staat hem daar makkelijk toe dwingen. Door hem met één vingerknip in sociaal isolement te storten. Je pas kleurt plotseling rood. Dat betekent geen biertje meer op café, geen voetbal, geen concert, geen restaurant, geen reizen en misschien binnenkort ook geen werk meer. Want talrijk zijn de stemmen die opgaan om het CST uit te breiden naar de werkvloer. Willen we de overheid werkelijk zo'n almacht geven? Willen we leven in een staat die ons via een simpele wijziging van een algoritme kan marginaliseren en in de armoede storten wanneer we niet doen wat de regering wenst? En kunnen we dan nog wel van een vrij land spreken? Nee, toch zeker? De coronapas haalt een fundament van onze rechtsstaat en democratie onderuit. Nullum crimen, nulla puna sine lege, schreef de Duitse rechtsgeleerde Anselm von Feuerbach al in 1801. Geen misdrijf, geen straf, zonder wet. Dat principe mag voortaan de vuilnisbak in. Via een rode scan kan de staat burgers straffen met isolement zonder langs een rechter te passeren. Recht op beroep heeft de gestrafte burger niet. De criteria waarop de overheid zich baseert, het misdrijf, zeg maar, staan in geen enkele wet genoteerd. De vage pandemiewet, op zich ook al een grondwettelijk misbaksel, geldt als handige passepartout. Niet alleen Feuerbach, maar ook Montesquieu, de bedenker van de scheiding der machten, draait zich om in zijn graf bij zoveel autoritarisme. Toch passeert het zonder veel reuring. Het is een pijnlijke vaststelling, maar ze klopt als een bus. Niet alleen van privacy, maar ook van de rechtsstaat ligt de burger amper nog wakker. All is fair in love and war, wil een oud-Brits gezegde. Voeg daar gerust corona aan toe. Wanneer regering en media dagenlang synchroon op de epidemische paniektrommel roffelen, dan slikt de burger werkelijk alles. Zelfs een coronapas voor zijn eigen kinderen, zodra die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. Hij aanvaardt het, zonder morren. Terwijl een wakkere burger bij het afstaan van macht aan de overheid moet stilstaan bij wat de huidige regering daarmee kan doen en bij wat volgende regeringen ermee kunnen doen. Daarmee belanden we bij het heikelste punt van de coronapas, hoewel het instrument geen bescherming biedt tegen besmetting en dus onmogelijk veiligheid kan bieden, werd deze autoritaire vrijbrief toch zonder vervaldatum aan de overheid toegekend. Een bindend doel voor de vaccinatiegraad, waarbij het CST vervalt, is er evenmin. We moeten het doen met de vage belofte dat de pas ooit wel eens weer zal worden afgeschaft. Weinig geruststellend, want coronabesmettingen en ziekenhuisopnames zullen er altijd zijn en altijd blijven. Ook al bereiken we 100% vaccinatiegraad. Dat corona ooit voorbij zal zijn, is een illusie. Een korte blik over onze zuidelijke grens illustreert wat dat betekent. Al sinds 9 augustus 2021 zijn de Fransen bijvoorbeeld onderworpen aan de coronapas. Op 13 oktober kregen zij doodleuk te horen dat hun regering het systeem wil verlengen tot minstens 31 juli 2022. Zo'n vodevil kan ook ons, en ik denk ook net zo goed in Nederland, te wachten staan. Permanente digitale controle kan sluipenderwijs zomaar eens de nieuwe bestuurlijke realiteit worden. In plaats van te discussiëren over het al dan niet uitbreiden van de pas naar de werkvloer, doen we er beter aan om het debat op te starten over de integrale afschaffing van dit gevaarlijke machtsinstrument. Dat was de column van Joren Vermeers. En dan wil ik hier aan toevoegen wat koning Willem-Alexander op Prinsjesdag zei aan het eind van zijn speech. En bovenal laten we niet toestaan dat de coronapandemie wordt gebruikt als excuus om fundamentele vrijheden en mensenrechten te beknotten. Punt. Lia, ik ben het voor de verandering helemaal eens. Het vervelende vind ik alleen, het gele boekje was ooit bedoeld om te reizen als je gele koorts had. Ja. En ik vind ook dat mensen niet verplicht moeten vaccineren. Maar ik heb gestemd op de Piratenpartij, omdat die hierover sprak. Maar zolang de bevolking massaal blijft stemmen op een partij die hun grondrechten beperkt, hebben jij en ik het maar te accepteren. Want in een democratie hebben de kiezers het recht om dictatoren te kiezen. Dat is ook onderdeel van de democratie. Dus toen in China ze met dit kwamen, dat je een groen vinkje moest hebben om de straat op te gaan, dat was al vorig jaar. Toen vond ik al China is een totalitaire staat. Hè? Want als je daar geen groen dingetje had en die thermometer moest je binnenblijven. Toen waarschuwde ik al dat die Chinese methoden hier zouden komen. Iedereen vond dat ik overdreef. Maar ja, ik ben het grondig met je eens. Je moet een manier vinden om te aantonen dat en alles wat je zegt, maar corona zal ook blijven, net zoals influenza. We hebben jaarlijks nog influenza. Influenza muteert ook. Alleen is influenza wat beter onder controle. Maar ik wil tegen iedereen zeggen, als u het eens bent hiermee, bezint waar u op gaat stemmen bij de gemeenteraad. En dan moet je niet op Forum voor Idioten of PVV stemmen. Maar dan moet je stemmen op een partij die een zinnige maatregel op het, want de grond, Lia zegt over de grondrechten, ben ik helemaal mee eens. Maar Lia, in de loop der tijd hebben wij als burgers steeds meer onze grondrechten uit handen gegeven. Je weet hoe ik zit te klagen bij mijn vriend Etje Rust, hier zit op Facebook en Instagram. We geven aan Mark, Nazi, Zuckerberg en aan Google al onze data. Ja, en daar hebben we geen enkel probleem mee. Ja, natuurlijk, maar dat vind ik ook een walgelijke ontwikkeling, hoor. Dat soort bedrijven, ik snap ook niet dat mensen dat niet in de gaten hebben, hoe angstaanjagend gevaarlijk of dat allemaal is. Ik sta aan de zijlijn, maar vanaf de zijlijn, of ik zit op de tribune, zeg maar vanaf de tribune kan ik het veld heel goed overzien. Ik ook, Lia. En dat is een hele vervelende positie trouwens, hoor. Lia, ik gebruik DuckDuckGo en geen Google. En ik hoor vandaag in het oog van morgen de nieuwslezer zeggen, Google het even. Bij het Jeugdjournaal stellen ze vragen over TikTok aan de politici. En er is geen enkele politicus, nog Klaver, nog Rutte, nog dingen die zegt, we gaan niets over de tering TikTok, want TikTok is een gevaarlijk instrument wat data verzamelt. Dus Lia, al die burgers die vrijwillig hun data aan Amazon, aan particuliere bedrijven geven. Ik wilde me helpen met het prikken bij de GGD-locaties. De gemeente Amsterdam zegt me dat ik naar een tering commercieel uitzendbureau moet gaan, waar ik mijn persoonlijke data moet geven en een bewijs van goed gedrag. Ik heb een brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam, het linkse college, met een mail, keurig een nummer gekregen. Ik heb nog steeds geen antwoord gekregen. Ondertussen zit een wethouder vrouwen lastig te vallen, zijn er geen huizen. Maar die mensen in de gemeente Amsterdam, die denken maar dat wij over onze rug commerciële uitzendbureaus, omdat ik een GGD wil helpen. Dus Lia, wat je zegt klopt, maar jij en ik zijn achterlijke Mohikanen. We zijn de keizers zonder kleren, met de rest van de Nederlandse bevolking, de Belgische, de Europese bevolking, die wil dat. En jij en ik zijn dan, dat zullen we moeten verhuizen naar de staat. Kijk, het is bij bijvoorbeeld met dat vaccineren, waarom zullen de meeste mensen zich hebben laten prikken? Omdat ze op vakantie willen, hè? Nee. Dat is dan voor veel mensen een... Ik heb me laten prikken... Hoe noem je dat? Een legitieme reden? Ik heb me laten prikken omdat ik volop vertrouwen heb in het Ottomaanse Pfizer. Als het een blanke was die het had ontwikkeld, maar het is een Ottomaan en ik van het Arische ras vertrouwde Ottomanen, hè, BioNTech. Dus, en ik heb ook begrepen dat er vleugjes Viagra zijn in het Ottomaanse Pfizer dingen. En ik moet zeggen, sinds ik de booster shot heb, merk ik daar enige invloed van. Maar dus ik heb me uit bewust laten vaccineren, hoor. Dus het is echt niet dingen. Maar het is echt zo, Lia, weet je, je raakt een behoorlijk goed punt. Ik heb rechten gestudeerd en rechtsfilosofisch is dit een van de kernpunten. En vergeet niet, na de Tweede Wereldoorlog was dit een van de grootste angsten, de registratie van de bevolking, voor het geval je bescherming wil hebben tegen een kwaadwillende overheid. Ja, zelfs Sheila Sital Singh. Ik weet niet op welke lettergreep ik de klemtoon moet leggen. Maar die schrijft bijvoorbeeld in de Volkskrant ook keihard dat Rutte bijvoorbeeld liegt. Ja, maar Rutte liegt. Hij is een leugenaar. Maar iedereen stemt op hem. Dus ik kan er niets aan doen. Hij heeft gelogen in het debat met Roemer. En toen was hij de winnaar. Maar luister, Clinton was ook een leugenaar. We houden van politici, we houden van leiders die liegen. Daarom houdt niemand van mij, Lia. Ik zeg altijd de waarheid. Ook als het nu uitkomt en daarom hebben mensen tering hekel aan me. Als mensen met een doen alsof ze goede dingen als mensen zijn en ze prediken, dan zeg ik, maar jij hebt toch met je vingers aan tieten van kleine meisjes gezeten? Ja, dan willen ze met elkaar slaan. Ja, nou, die Sheila, die schrijft, in Nederland wordt overal omheen gedraaid. Ook vrijdagavond bleven Hugo de Jonge en Mark Rutte volhouden dat 2G geen drang of dwang is. Ja. Geen afwijking is van eerdere standpunten. Geen fundamentele ingreep. Lia, even voor de duidelijkheid. Dat er omheen gedraai is woestmakend. En dan zegt ze, Lia, even voor het belangrijk. Even nog één zin. Nee, we gaan geen kolom van fundamentele. Wat ik wil zeggen, in de grondrechten is licht. Je hoeft niet iemand anders aan te trekken. Ik wil alleen zeggen, want voor de duidelijkheid, er staat hier op de Radio 1-app door Caroline Smit, is deze mevrouw ingeheerd door Thierry Baudet? Nee. Lia is geen aanhanger van Forum voor Idioten Luisteraars. Lia is net zoals ik. Ik maak me ook zorgen over een pas waar de overheid, net als de Chinese regering... Als je in deze tijd geen zorgen maakt, dan begrijp ik echt van mensen niks meer. Als je durft te zeggen van, ja, wat... Ik lees alles. Ik lees van links naar rechts en van onder naar boven. En van horizontaal en diagonaal. En ik voed mij met van alles en nog wat. Om ook voor mezelf, hè, ik ben een vrijdenker. Ik ben nergens, ik ben geen enkele politieke partij gebonden. Nog nooit geweest. Ook niet. Ik heb zelf in de politiek gezeten. Ik heb in een dorpspartij gewerkt. Ik wist niet eens wie de andere bestuursleden van welke partij ze lid waren, want dat interesseerde me ook helemaal niet. Ik ben geïnteresseerd in mensen en wat ze denken en voelen. En ik wens iedereen gewoon het allerbeste en goed. Maar Lia, en ik vind dat we nu in een verschrikkelijk ingewikkelde tijd zitten, dat je soms door de bomen en ook door wat je allemaal hoort, de bomen, het bos niet meer ziet. Mag ik en dat vind zeggen? Ik ernstig en de grootste zorgen heb ik voor degenen die na ons komen. Dat vind ik echt, heel zorgwekkend. Mag ik even wat zeggen? Ik wist niet wat je zou zeggen. Je had me niet met me besproken wat je zou zeggen, toch? Wat? We hadden niet van tevoren besproken wat je zou zeggen. Nee, geen seconde. Oké, dus dat is ten eerste. Want geen seconde. Jij wist helemaal niet wat ik ging doen. Oké, ten tweede, wat ik me meest gestoord heb bij de persconferentie van Rutte en de Jonge, dat niemand die oude persconferentie heeft gespeeld waar ze alle maatregelen afkondigden. Dus dat ze zeggen, alles is weg. En alles is weg en de anderhalve meter is afgeschaft. Ze hebben steeds fout op fout op fout gemaakt. Ze zijn te optimistisch, ze zijn te dingen. Ik heb altijd gezegd, corona is influenza, het blijft. Wat doet deze idioten? Ze zeggen, dup, alles weg, mondkapje hoeft niet meer. Niet. En iedereen denkt, het is feest. Dus het grappige is, Rutte en de Jonge, dit kabinet valt keer op keer. Die grapperhoos die trouwt en zich regels aan zijn laars lapt. En daarna dingen, en they get away with it. Omdat iedereen zegt, oh, het virus. Ja, het virus is er. Maar we kunnen het virus ook anders behandelen. En wat mensen niet willen zeggen, waarom heeft Pfizer een vrijwaring gekregen van alle landen, dat ze niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele bijwerkingen? Ja. Waarom hebben de overheden de aansprakelijkheid van het vaccin overgenomen? Daar hoor ik geen enkele journalist een zinnige vraag over stellen. Ja. Dus Lia, en ik ben luisteraars voor de duidelijkheid, ik ben geen firm voor idioten. Ik stem niet op idioten, ik stem ook niet op de PVV. Maar dat betekent niet dat legitieme vragen over een falende overheid en over een pas waarmee maatregelen kunnen worden genomen, mensen kunnen zeggen, je moet gevaccineerd zijn om je werk te gaan, luisteraars. Dat is aperte lariekoek. Je kan niet een tweedeling in een maatschappij maken op basis van, en ik ben ingeënt. Dus laat het voor de duidelijkheid zeggen. Maar ik snap dat er mensen zijn die zich niet willen inenten. En ik wil in een land leven waar oningeënte mensen dezelfde rechten hebben als ingeënte mensen. Ja, er is ook een hele grote groep die om legitieme gezondheidsredenen zich niet mogen of kunnen van, ja, laten prikken. Ja, klopt. Nou, die klopt. Zet je dan ook gewoon buiten het hek, zeg maar. Ja. Wat ik nog wel grappig vind, dat ik vandaag nog ergens las van Mark Rutte. Wij zijn allemaal druk met zaken die er echt toe doen. Mark Rutte die laat weten, we zijn er nog niet. Het klimaatakkoord is een stap op weg naar een klimaatneutrale wereld. Er moet nog ongelooflijk veel werk verzet worden. Het is nu tijd voor actie en uitvoering. Ja. Dat is hetgeen wat Mark Rutte vandaag naar buiten brengt. Ik ben helemaal gerustgesteld, dus ik ga straks echt heerlijk slapen. Lia, voordat je een glaasje whisky gaat drinken en slapen, Robert appt via de Radio 1 op grondwet artikel 22. De staat heeft de plicht voor de gezondheid van elke burger te zorgen. Robert, ga dat zeggen aan minister van Financiën en de minister-president die 10 jaar lang meer dan 1000 mensen kapot heeft gemaakt met die toeslagenjacht, heksenjacht, waar je kan laten zien wat algoritmes doen en hoe mensen gecriminaliseerd zijn door diezelfde staat. Nou. Die grondwet artikel. Dus Robert, als jij zegt grondwet artikel 22, de staat heeft plicht voor de gezondheid van elke burger te zorgen, laat ze gaan zorgen voor de gezondheid van die mensen die nog steeds wachten op de compensatie die ze nog steeds niet kunnen brengen. Dus als er één overheid is die faalt, dan is het wel deze overheid als het gaat om de gezondheid van de burger. En Robert, wil je even aan minister Hugo de Jonge vragen en het RIVM wat ze allemaal hadden gezegd over mondkapjes en beschermingsmiddelen in de bejaardentehuizen? Ga jullie even allemaal alle persconferenties en alle dingen en die rapporten van de RIVM teruglezen. En ineens wordt er niet meer gesproken over groepsimmuniteit, omdat de Delta-variant weer dingens is. Luisteraars, ik vind het allemaal prettig. Ik hou me aan de regels. Maar Hugo de Jonge en Mark Rutte en hun ambtenaren falen. En ondertussen moeten we roeien met de riemen die er zijn. Maar goed, Lia, ik ga verder met Etje Rust, want ik heb mooie muziek. Ja. Oké. Dankjewel. Doei, Lia. Het was weer een genoeg om je te spreken. Drink ze. Ja, doei. En nog even Astrid Kersenboom over een paar uur strakjes, want volgens mij begint zij aan haar nieuwe functie in het Radio 1 Journaal om 6 uur. Oh. Nou, alle goeds en veel sterkte. Ja, want Astrid is geweldig. Die is een heel geweldige vrouw. Oké, doei. Ja. Oké, Etje, sorry hoor, maar ik wist niet wat Lia zou doen. Dus ik heb hier een vraagje voor je. Sorry hoor, van Jerry Alon. Ik heb een vraag. Het rust, het Italiaanse voetbal kenmerkt zich door verdedigen. Het Spaanse voetbal door tiki-taka. En het spel van Feyenoord is vooral antivoetbal. Ik wil op Ed vragen, waardoor kenmerkt het Surinaams voetbal zich... het huidige Surinaams... Laten we die oude tijd doen. Waardoor kenmerkte het oude Surinaams voetbal zich... en welke speler was hier de belichaming van? Nou, ik heb heel wat goede spelers meegemaakt. Zijn ook, het hangt ervan af in welke ploeg je zat. Als je een sterke ploeg had, dan ging je aanvallen. Ja. En als je minder een sterke ploeg had, dan kan je niet aanvallen. Want je wordt naar achter toe gedrukt, dus je verdedigt. Dus, maar die topploegen die waren vooral Robin Hood, was aanvallen. Transvaal ook in de tijd dat ik nog zelf niet speelde, was het... Wiener Schaal voorin. Bij Robin Hood was het Haltman en zo. Sigi Haltman. Ja, weet je, dus... En toen had ik ook niet zoveel verstand van systeem en zo. Ik was een jonge vent. Maar in de tijd dat ik speelde, had je dus ploegen die echt aanvallend speelden. Ik weet de vader... die spelers om ervoor te spelen. De vader van Urbi Emanuelson, Errol Emanuelson, die heeft hier tegen Ajax gespeeld in 1977. Ja. Helemaal dolgedraaid en toen hebben ze dat... En ik weet nog, de kop van de Telegraaf was schoolvoetbal of showvoetbal. En toen won Ajax in de meer na 20 minuten blessuretijd met 4-3. Want Robin stond 3-1 voor. Ja, dat heb ik gehoord. Ja, dat was echt... Het Surinaams voetbal zou ik een mix noemen... het Braziliaans voetbal was iets te frivool. Ik zou het Surinaams voetbal iets minder frivool dan het Braziliaans voetbal noemen. Maar wel ook een beetje zo technisch. Ja, zeker wel. Technisch vaardig. Oké, en dan heb ik nog een paar andere vragen hoor. Wat dan ga je van zeggen? Hey Prim, hoi Prim, ik ben in Valencia. Ik luister naar jou, ook al ben je irritant, maar wees eens wat liever voor een ander. Maar toch, ga zo door. En ja, de mensen zijn hier een stuk vriendelijker, goedwilder. De naam is gevallen Humphrey Campbell. Altijd het idee dat te weinige mensen hem kennen. Suriname, muzikale top, ja. Even kijken, dit is Thierry Baudet. Doe even normaal, dat eindelijk common sense. Lea, vertel volgende week, hoe moet ik alvast bedanken? Ik luister graag. Zeg gewoon dat je wel... Moet, schop niet tegen, alles van, wat heb je daarin? En Rutte reed gewoon een Dirk Slup en een tyfus BMW in plaats van een elektrische auto. Volgens mij reed hij een Saab. Oké, welk liedje wil je nu draaien? Want het is 10 voor 1. En even, is er een van die bellers met een vraag voor Edje? Of hebben ze... Ik kijk even naar Damiando. Damiando heeft een van die bellers een vraag voor niemand. Oké, dames en heren, u komt alleen in de uitzending als u vraag heeft voor Edje Rust. We gaan niet over corona praten. Ik wist niet waar Lia het over zou hebben. Lia heeft zijn tijd gevorderd. En ik ga mijn gast Edje Rust, want ik wil nog met een heleboel dingen met hem praten. Voordat we een liedje gaan draaien, welke toekomstplannen heb je nog? Wat zijn je plannen? Ga je nieuwe liedjes uitbrengen? Ja, zeker. Ik heb al één liggen. En die wil ik gaan kijken met Roy Ristie hoe dat... naar buiten brengen. Uh-huh. 24 november, ik weet niet of dat ook doorgaat met die hele nieuwe situatie. Ik wil ook een theatershow doen. Dat wil ik ook doen. Dan ga ik met mijn vriend Ricardo bespreken, die mij in de theaterwereld heeft gebracht. Ricardo Tuinvoort. Uh-huh. En dan kijken we of het mogelijk is om dat nog te doen. En wat ga je doen in die theatershow? Ik wil een soort... Eigenlijk vanaf ik begon, nietjes die ik heb gespeeld, vanaf Benjoen Ting ook een beetje kijken en opbouwen naar nu. Wat ik nu heb gedaan. Dus alle korte fragmenten. Maar was toch al zo'n show over Surinaamse artiesten? Ja, dat is Suritoppers. Ja. Bedoel je die? Ja. Ja, maar dit wordt voor mij gewoon wat ik heb gedaan gewoon aan nummers. Ik heb heel wat nummers gemaakt. Weet je, dus ik wil een maar soort... Maar componeer je ook zelf? Jawel, componeren, ja zeker. Ik heb heel wat liedjes samengemaakt met... Dat ene nummer heb ik gemaakt met de toetsen SVJ, wat ik nu heb gebracht. Het Nederlandstalig nummer. Okay. Dat is een paar jaar terug. Ik heb vaak nummers met Ernesto van Daal, Ernesto Chon. Ja, ik schrijf met een melodie en dan arrangeert hij het. Oké, dan gaan we nu luisteren. Nou, dat Nederlandstalig liedje, hoe heet het? Ik kan het nog steeds niet geloven. Geschreven dat door... Dat ik niet door ben in The Voice. Nee, hoor. Geschreven door Ed Rust. Ja. En wie spelen allemaal erop? Het is gemaakt door mijn vorige band, La Fiesta. Oh. En, we hebben het samen gedaan met VJ en de jongens hebben meegespeeld. Oké. Okay. Dus het is een compositie van mij. Mm-hmm. Melodie gemaakt en hij heeft het gearrangeerd. Oké, okay, Vijay. En wie spelen verder? Gitaar, drum en zo? De ex-leden van mij. De ex-leden van de Bad La Fiesta. Dames en heren, u luistert naar NPO Radio 1. En hier is Ed Rust met Ik kan het nog steeds niet geloven. De zon is geluweer, de hemel oh zo blauw. Herinneringen, allemaal alleen aan jou. Tijden veranderen, het is voorgoed voorbij. Wat ik voor jou voel, zet ik nu gauw maar opzij. Voor elkaar. De herfst is nabij, de bladeren gaan op reis. En als het winter wordt, dan is het weer zo keel. En denk ik dan aan jou, dan weet ik. Ja. Ik heb dat lied nog nooit gehoord. Je speelt het ook niet, hè? Nee, het is een heel oud nummer van dat ik heel lang terug, zeker een jaar of 10, 15 geleden heb opgenomen. Het is lekker om te dansen erop. Ja, het is ook een mooie tekst, vind ik nu ook. Ja, ik vind Nederlandstalig... je hebt weinig goede liedjes om slow te dansen. Het is een Suriname die het heeft geschreven met een Surinaams gevoel. Ja, nee, ik weet, ik was in Suriname en toen kwam De Passie uit van Clouseau. Ja. En dat is ook een lekkere dansplaat. Ja. En zo heb je wel een paar van die Nederlandstalige nummers waar je lekker op kan dansen. Ja. Maar dit is een lekkere dansplaat dat je echt in het Nederlandstalig lekker kan dansen. Hij is nu bij jullie dus. Ja. Nou, dan zullen de luisteraars, dan moeten jullie er maar van zo. Maar kan je dit streamen op Spotify of zo? Of? Nee, heb ik nog niet gezet op Spotify. Moet ik doen? Ja, je moet... Ja, ik heb heel wat eigen nummers gemaakt, maar ja. Ik bleef waar ik was in dat groepje, dat je nu na The Voice en zo, dat soort dingen, kom je andere mensen tegen. Ja. Dus volgende week moet ik naar Omroep Vlaardingen ook, dus ik ga dit ook daar naartoe brengen. Ja. Ik heb ook een nummer opgenomen met een vriend van me, Baby Goodbye. Mm-hmm. Dat is gelanceerd door onze grote, Veronica Inside. Ja, Johan Derksen. Ja, Johan Derksen vond het ook geweldig. Hij heeft het gelanceerd op Radio Rijnmond. Uh-huh. Dus die wil ik ook kijken hoe men erover dan. Dit is meer een bluesachtig nummer. Ja. En voor mij heb ik die ook hier zo. Oké, dan zullen die daar dus van 1 uur gaan rijden. Maar wat me opvalt, Edje. Dus als jij op het optreden bent, dan ben je zo op prater, zo dingen. Maar op de radio ben je best, hoe noem je dat, vrij kort af. Je haalt de show uit de tori. Je bent echt die leraar die... Dus als je op dat podium bent, dan ben je hele... Ja, dat is anders toch? Dan ben je een andere sfeer daar. Hier ben ik. Jij bent de man hier, dus ik moet gewoon... Dit is jouw ding. Nee, ik dacht, ik ga achterover zitten. Ik gooi een dubbeltje erin en het ratelt. Maar dit is hard werken. Nou, maar het is leuk toch als je een keer hard werkt. Oké, je theatershow. Ik zou dit liedje... Ja, ik ga Joey Vriend vragen, want die weet precies hoe je al die dingen doet in de muziek. Dat je streamt en zo. En dan moet je ook nog een clip gaan maken, hè, Vriend? Ja, zeker weet ik. Ik zou hem misschien over moeten doen. In deze tijd, weet je. Nee, ik vind hem goed klinken. Paul, vind je hem goed klinken of moet er nog iets veranderen? Oh, toch een beetje veranderen? Oké, volgens Paul. Paul heeft er meer verstand van. Dan moet je er een beetje aan schaam. Ik vind hem lekker. Ja, maar ik hou ook van Rob de Nijs en muziek. Oké, dus na het nieuws van 1 uur gaan we dat ene liedje, die blues die je hebt gebracht, draaien. Ja. En we gaan die ene draaien die je hebt gezongen bij The Voice. Helemaal geweldig. Dan gaan we die twee liedjes nog draaien. En dan gaan we na het nieuws van 1 uur gaan we verder gaan. Luisteraars, u luistert dus naar Zwarte Piet Praat, de 301ste uitzending. Paul Brouwer is de technicus. Damiendo van Glanewegel, de regieassistent. Ik ben Primeraction. En na het nieuws van 1 uur gaan we belletjes nemen. Maar ik waarschuw je, als het over corona gaat, ik wil het echt over muziek en Ed houden. Lee heeft gezegd wat ze te zeggen had. En dan ga ik Ton en Annika iedereen in de uitzending halen. Dus tot zo meteen na het nieuws van 1 uur. Hier op NPO Radio 1. NPO Radio 1. 1 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een pluimveebedrijf in Friesland is de vogelgriep vastgesteld. De NVWA vermoedt dat het om een zeer besmettelijke variant gaat. Uit voorzorg worden ruim 122.000 vleeskuikens afgemaakt. In een straal van 10 kilometer rondom het bedrijf, vlakbij Franeker, mogen er geen vogels meer vervoerd worden. Er geldt ook een jachtverbod. Sinds eind oktober geldt er in heel Nederland een ophokplicht voor commercieel gehouden vogels. Die werd ingesteld na de vondst van de vogelgriep in Zeewolde. In Oostenrijk zijn vanaf nu strengere coronamaatregelen van kracht voor mensen die niet volledig gevaccineerd zijn. De komende 10 dagen moeten zij zoveel mogelijk binnenblijven. Boetes voor overtreding kunnen oplopen tot €1.450. De maatregel geldt voor zo'n 2 miljoen mensen. De rechtspopulistische FPÖ heeft voor komende zaterdag een demonstratie aangekondigd. Ook dient de partij een klacht in bij het Constitutionele Hof, omdat de maatregel in strijd zou zijn met de grondwet. Astrid Holleder heeft misdaadjournalist Peter R. de Vries in het ziekenhuis bezocht na de aanslag op zijn leven. Dat zei ze in RTL Boulevard. Ook was ze met haar beveiligers aanwezig bij zijn uitvaart in Carré. Astrid Holleder had een sterke band met de Vries. Hij heeft haar en haar zus onder meer geholpen om belastend materiaal te verzamelen over hun criminele broer Willem Holleder. In Israël mogen kinderen van 5 tot 12 jaar worden gevaccineerd tegen corona met het Pfizer-vaccin. Eerder had een raad van medisch specialisten al geadviseerd om kinderen in te enten. Het gaat om hetzelfde vaccin dat Israël gebruikt voor de rest van de bevolking. Alleen is de dosering 3 keer zo klein. Het weer nog, bewolkt en het wordt niet kouder dan 5 graden vannacht. Morgen in de loop van de middag lichte regen. De wind komt uit het oosten en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Luisteraars, het is maandag 15 november 2021. Het is 1:02. Ik wist wel, Paul, dat we moesten beginnen, hoor. Maar ik vond het leuk dat Etienne en ik spraken en ik dan erin kwam. U luistert naar de Nationale Nieuws, Actualiteiten en Rampenzender van Nederland, NPO Radio 1. Welkom bij het tweede uur van de 301ste uitzending van Zwarte Priet Praat met als gastzanger Ed Rus. De techniek is voor de 55ste keer doet hij dat Paul Brouwer. De regieassistent telefoon is voor de 62ste keer Damiendo van Glanewegel. Ik ben Primra de Kishoen. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. U kunt reageren via de Radio 1 app. U kunt mailen naar Zwarte Priet Praat, apenstaart pownet.tv. En het telefoonnummer is 0800-1121. Luisteraars, even een paar dingen. Laurens en Jolien. Ik vind het belangrijk. Ik zeg jullie, ik maak een serie over muzikanten. En ik vind het leuk om mensen die mij en vele anderen met mij blij gemaakt hebben ook te bespreken. Ik snap dat jullie allemaal naar de kolom van Lia, waarvan ik dus niet wist wat ze zou zeggen, het wil hebben over corona en de rechten. Maar dat ga ik niet doen, want ik vind het heerlijk om met Edje nog een beetje te praten. Onder andere over, kom op, die man is 68 en hij gaat nu de theaters in, gaan even alles doen. En dat vind ik geweldig, want dat bewijst maar weer eens dat mensen boven de 65 niet ziek, zwak en misselijk zijn. Daar ga ik het over hebben. En dus dan moeten jullie maar gaan bellen naar... Ik snap het wel, want dit is het enige programma waar de luisteraars echt kunnen participeren. Ze hebben geen andere programma's. Ja. Oké, weet je, ik zal met de leiding van Radio 1 gaan praten dat we een beter programma moeten hebben overdag waar mensen kunnen participeren. Maar ik vind het leuk, want ik weet dat een heleboel mensen in het land blij worden. Die horen de muziek, die horen die liedjes. En die worden dan blij omdat mensen als Ed en ook... de andere gasten die hier zijn geweest, muzikanten, mensen blij maken. Ze brengen vreugde in mensen hun leven. En dat was de gedachte achter het uitnodigen van artiesten. Want ze maken mensen blij in hun leven. En Jolien, nog bedankt voor die tip van die actrice. Maar ze is niet zo groot als jij dat schrijft. Oké, we gaan naar de bellers. En dan beginnen we met Ton zonder tong op lijn 1 uit Rotterdam, Delfshaven. Uit jouw stad, Etje. Ja. Goedenacht, Ton. Goedemorgen, Ton. Hi, Ton. Ik had een vraag aan jou, gast. Ja, ga je gang. Ken hij de voetballers nog van vroeger? Dat zijn Humphrey Mijnors, Arendel en Sparendam. Ken hij die? Ik was een jonge fan. Die mannen zijn van bijna... Die zijn denk ik een jaar of 80 of ouder zelf. Ik was een hele kleine man. Ik heb ze niet eens zien voetballen. Ik ook niet. We kennen de namen wel, Ton. De namen zeker, ja, natuurlijk. Maar Ton is 75 of 76. De voetballers toen die tijd in blauw-wit, 1 in 5, Ja, nee, maar toen die tijd dat zij hier voetbalde, woonden Etje Rust en ik in Suriname. Etje Rust is pas in 1988 in Nederland komen wonen. En ik heb hier 74, 75 gewoond en daarna 83. Maar ken hij de voetballers van vroeger? Natuurlijk. Ik ken namen. Ja. Ik heb mannen als Haltman zien spelen. Nee, maar ze voetbalden in Nederland, Ton. We kennen de namen, maar we hebben ze niet zien spelen. Nee, maar ik heb Wim Zuurbeek, ik heb bijvoorbeeld... Wat vindt de gast ervan als al die Surinaamse voetballers... Ja? Die namen in Nederland zelfs voetballen... Ton. Je weet dat je een stukje van je tong mist. Dus een heleboel luisteraars kunnen je niet goed verstaan. Als je te snel gaat praten, ben je onverstaanbaar. Dus luisteraars, wat Ton zei, is dat een heleboel voetballers die nu in het Surinaams elftal, in het Nederlands elftal van Surinaamse afkomst, ja? Als die in Nederland en in Suriname hadden gespeeld, had Suriname misschien wel wereldkampioen geworden. Nee, Ton, waarom Suriname geen wereldkampioen zou zijn geworden, is omdat er een tering openbaar bestuur is in dat land. Kijk, Rutte en de Jong zijn slecht. Maar wat je in Suriname hebt vanaf november, vanaf 25 november nummer 5, 1975, is bar slecht. En die regering van Aaron, bij wie de onafhankelijkheid was gekomen, dat waren teringleiders die er een potje van hebben gemaakt. Toen kwam de moordenaar Bouters in 80, die heeft er nog een groter potje van gemaakt. En toen is het alleen maar steeds slechter gegaan. Dus wat er in Suriname aan de hand is, is dat de organisatie van het openbaar leven 1000 keer slechter is dan Rutte en de Jonge. En hopelijk gaat het nu iets minder slecht. En daarom zouden ze nooit weer het kampioen zijn geworden. Je moet kijken, landen die... Dus het was gewoon te slecht georganiseerd, punt. Ja, en ik wou daar eens top te gaan met praten. Oké, okay. Stop met praten, luisteraars. Ik heb genoten... Van Lydia, ik ga dan weer verder luisteren. Je gaat het genoten van Lydia, maar Lydia heeft mijn heel programma omver geschopt. Want iedereen vindt dat het nu over corona moet gaan, maar ik wil het over Etje hebben. Okay. Nee. Dank je wel, Ton. Dank je wel, vieze Rick. Ton zonder tong. Tot de volgende keer. Doei. Oké, Aniek op lijn 4, alsjeblieft. Ja, ben er. Goedenacht, Aniek. Zeg het maar. No corona. Ja, wat wilde jij Etje Rust vragen? Ik ben er ergens al van geïnteresseerd. Ah, ik versta je niet, Aniek. Zou wel dus? Nee. Zou wel? Ja. Oké, hou me zo. Nee, alsjeblieft geen corona. Oké. Okay. Nee. Nou, dan gaan we een goed liedje van Etje voor je draaien. Goed? Oké, doei. Oké, Ed, welk lied gaan we als eerste beluisteren? Heb je met Paula iets afgesproken? Nee, ik heb twee. Mag zelfs laat die Goodbye Baby moet het zijn. Goodbye Baby? Oké, vertel even. Goodbye Baby is geschreven door... De tekst is geschreven door mij. Uh-huh. Eigenlijk is er een verhaaltje achter dit liedje. Ja. In Rotterdam had je zo'n zaak Feedback. Nu is het, heeft het een andere naam. Mm-hmm. Music, iets van music. Maar in elk geval, ik was daar om iets te kopen voor mijn draaitafel of voor mijn boksen. Mm-hmm. Maar de verkoper moest naar het magazijn en ik moest wachten. Dus ik liep door het gebouw en ik hoorde iemand gitaar spelen. Dus ik ging binnen en ik zag een vriend van me spelen. En hij speelde iets en ik begon te zingen gewoon op die melodie. En toen stopte hij en zei, hey, we moeten er wat mee doen. Dus toen heeft hij een paar maten voor me gestuurd thuis. Ik heb ze in de computer verlengd en zo. En toen ben ik een tekst erop gaan maken. En ik stuurde naar hem toen. Hij zei van, hey, dit klinkt goed, dus we moeten hem opnemen. We hebben 1, 2, 3 keer geoefend. En we zijn naar de studio gegaan en dit is eruit gekomen. Hoe lang geleden? Dit is 3, 4 jaar terug. 3, 4 jaar terug. En het lied is dus geschreven door jou en... Clyde Wong Lucing. Clyde Wong Lucing. Ja. En Clyde Wong Lucing speelt gitaar. Hij speelt gitaar, hij is met de melodie gekomen. En ik heb dus toen verder een tekst erop gemaakt. Stijn bij zover, Paul. Hier begint hij dan. Goodbye, baby. Goodbye, baby. Van Etje Rust. Baby, she left me, yeah. But I don't know. I don't know what I've done. Just the other day I heard a knock on my door. I thought it was my neighbor who came to borrow some sugar or more. But I was surprised to see you standing there. Should I say go or baby come in? I told my friends I would never, ever, ever forget. Now that you're standing here, I don't know. No, I really don't know. I don't know what to do. Yeah. But I got to be hard on myself. But a voice deep inside is telling me she's no good for you. So I'm gonna find me a girl who will love me for the man that I am. Yeah. Baby, she left me, yeah. Now I know exactly what to do. Like I said, it was just the other day I heard a knock on my door. When I thought it was my neighbor who wanted to borrow some sugar or more. But it was you standing there. Gladly I said go and not baby come in. Well, I ik zal voor je voorlezen, Ed Rust. Wouter Kalden op de Radio 1-app. Goodbye Baby is even goed als menig drummer van Otis Redding. Applaus. Okay. Frans van Koten. Ik heb 3 woorden voor dit liedje. Geweldig. Oh my god. Maar ja, dat liedje is dus... Maar het is niet op Spotify of nergens te horen. Ja, die is op Spotify. Is op ja? Spotify ja. Maar het is op Spotify onder welke naam? Goodbye Baby. Maar Ed Rust? Ed Rust. Ja, en, dus Goodbye Baby Ed. Ed Rust en Clyde. Oké, dus als u hem wil horen, u kunt hem streamen via Spotify. En is het alleen op andere of alleen op Spotify? Spotify verlopen. Oké. Maar zie je, kijk, die liedjes, je moet ze wel draaien. Want wat me opvalt, ook, je hebt een brede range wat je zingt. Het lukt me wel. Ja, dus je kan verschillende genres spelen. Ja, dat heb ik altijd gedaan. Ik ben niet in één hokje te plaatsen van dat moet je doen, ik doe van alles. Zo'n beetje. Van Casico tot Calypso reggae, tot soul, reggae. Soul, bolero. Uh-huh. Ja. Dus. En weet je, ik zit me zelf af te vragen. Hè. Je hebt met zoveel. Je had hier in Hilversum had je zo'n dinerdansshow. Hoe heet dat ook alweer? De dinnershow, hoe heet die weer? Novo Mundo. Ja, van Frank. Frank Venting. Frank Venting. Ja. Daar heb jij toch samen met Jeroen van de Boom opgetreden? Ja, met Jeroen van de Boom. Hij was Jeroen. Je had, af en toe kwam Glennis Grace ook. Ja. Zo, die andere namen zijn een beetje ontvangen. Maar dan was jij een van de ook gewoon zelfstandige zangers. Dus dat niet in de achtergrondkoor. Nee. Ik zat in het programma gewoon. Je moest meedoen. Soms. Dan was je deel van het koor, maar soms moet je ook zelf dingen zingen. En wat zong je dan? Meer Caraïbisch of nee, show? Nee, van alles ook. Wat er was, het Caraïbisch nummer was er. Er waren ook gewoon een medley van Ricky Martin. Uh-huh. En nog andere liedjes. En die heb jij, moest jij allemaal... Dat was in het programma, moest ik doen. Ja, ik was ingevallen voor Brian Bijlout. Uh-huh. Die wilde toen de Blues Brothers doen. Uh-huh. Dus ik heb een half seizoen en nog een heel seizoen en meegedaan. Oké. Okay. Dus, en was dat leuk? Heel leuk. Het was anders natuurlijk. Uh-huh. Je weet dat ik iemand ben dat ik op het podium wil rennen. Uh-huh. Maar daar gaat het niet natuurlijk. Daar is het een georganiseerd anders. Je moet van de ene plek naar de andere, naar elke. Maar later was het wel heel leuk. In het begin was het even wennen. Maar ik vond het later hartstikke leuk. Het was een hele mooie ervaring. Hartstikke goede collega's ook. Ja. Zo die namen, jammer dat ik die namen, want het is leuk als ik die namen nog even kon noemen. Ja, maar goed, het maakt niet zoveel uit. Jullie artiesten willen altijd namen van andere artiesten. Gooi Peter op lijn. Heeft Peter wel iets te vragen? Oké, Peter op lijn 1, alsjeblieft. Goedenacht, Peter. Ja, goedenacht, Prem en Edje. Jo. Want ik bel... Ik had al eerder gebeld, maar dat mocht niet. Want ik wilde inderdaad iets vragen over Lia. Maar dat mocht niet. Maar Edje, ik ben perplex, jongen, dat nummer zo'n toenet. Oké, dankjewel. Ja, het is werkelijk fantastisch. Want het eerste nummer voor het nieuws, dat vond ik nou niet zo geweldig. Nee, dat maar kan dit niet. Is echt... Ik ben perplex. Ja, dit was ook een nummer dat ik heel lang terug had gemaakt. Nee, het gaat erom de smaak. Speel je de gitaar ook, Edje? Nee, dat is een vriend van me waarmee ik het nummer gemaakt heb, Clyde. Een hele goede gitarist. Ja, hij is zeker goed. Hij is zeker goed. Hij is echt heel goed. Ja. Edje, ik heb ook nog een voetbalvraag voor je. Ja. Heb jij wel eens gedurende je vakanties op het Kwaku-toernooi... Is Amsterdam Zuidoost meegedaan? Nee, ik heb nooit meegedaan daar. Ik voelde me te oud voor wat er daar gebeurde. Oké, okay, maar was al 35 in de 70 jaren. Kwam. Wat zei je? Ook niet in de 70 jaren. Nee, ik heb nooit gevoetbald. Vanaf ik hier ben, ik was nog niet hier. Ik ben pas rond 88 hier gekomen. Dus, En hij is van 1953, dus in 88 was hij 35 jaar oud. 35 jaar oud. Nou, dan kan je niet meer... Die jonge gasten die daar, nee. Ik had niks meer te bewijzen. Bedankt voor het mooie nummer. Ja, dankjewel. Oké, Peter. Doei, doei. Doei. Hoi. Want we gaan straks naar een nieuws. Maar dus, wat ik dus wel opvallend vind, is dat je... Kijk, want als je in die Frank Wenting show staat... Ik heb je bij festivals zien optreden met verschillende grotere artiesten. Je hebt vaak ook opgetreden met Nederlandstalige artiesten. Dus je hebt wel een beetje een lange carrière vanaf... 81. Zeker, ik heb heel veel gedaan. Ik heb zeker heel veel gedaan in die tijd. Ja. Dus ik mag niet klagen. Je had ook nog de grote danspartijen eind jaren 80 tot ongeveer 2000. Dat is een beetje opgedroogd nu, hè? Dat je betaald dansen, dat er dan verschillende artiesten met La Fiesta en dan een andere band. Oh ja, dat komt ook door de hele situatie nu. Ik ga geen naam noemen, want dat mogen we niet noemen. Maar die situatie die er is, dat er heel wat feesten worden gecanceld en zo. Dus ik doe ook veel solo dingetjes. Dus, dat vind ik ook het bijzondere. Op een gegeven moment heb je gezegd, oké, wacht even. Een band is maar te groot keurslijf. En toen heb ik gezegd, oké, ik ga freelancen. Dus je kan me uit als een band speelt. Dan kan ik met die band optreden. Maar dan spreek ik met die band af welke liedjes ik ga zingen. Dan zing ik dat. Of je kan me solo inhuren. Wat was de reden dat je uit de bandjes ben gestapt en freelance ben gaan spelen? Kijk, als je freelance bent, tenminste freelance heb ik niet echt. Er zijn één of twee bandjes die me in nood hadden gevraagd van help ons. Aha. Maar dat is niet mijn uitgangspunt geweest, nooit om een freelance. Bel me maar, het is altijd lastig. Ik wil, als ik een band heb, moet ik het voelen met die jongens, weet je. En bij een freelance kom je die dagen, het is leuk, maar je kan niet echt doen wat je wil. Mm-hmm. Maar ik zou solo gaan, omdat het solo, het is ook makkelijker, weet je. Kijk, je hoeft niet op niemand te wachten. Je hoeft niet te wachten op mensen die niet komen repeteren of hun dingen niet doen, weet je. Dus dat brengt alleen maar ergernis, weet je. En als je alleen bent, kan je ook zeggen van nou, ik speel een kwartier langer, ik vind het leuk. Maar als je met de band bent, zijn er anderen die al op hun horloge wijzen van jong, hey, wat is dit, ik moet weg, wat is dit, weet je. Of je zit daar zoal, je hebt het optreden aangenomen en de mannen zitten nog in de file. En de mensen vragen, wanneer gaat u starten? En je zit maar te ijsberen van, oh, komt die wel op tijd, weet je. Dus wat dit betreft is het leuk. Het is altijd, als je met een band speelt, natuurlijk top. Als je dat gevoel van die hele band hebt. Dat kan niet tegenop een solo gebeuren. Maar een solo heeft, je kan ook in kleinere ruimtes gewoon in je eentje staan, snel om het te doen. Een band heeft toch heel wat ruimte nodig. Maar, is weer dat perfectionistische van je. Weer dat kwaliteit weer leven. Weer teruggaan naar school. Als ik naar school ga, wil ik ieder jaar over. Als ik optree, wil ik kunnen beïnvloeden. Ik wil dat iedereen hetzelfde professionalisme heeft als ik. Ja, zeker. Tuurlijk. Je geeft die mensen komen daarin, moet ze entertainen. Ze moeten, als ze weggaan, moeten ze zeggen, wauw, dat was geweldig, weet je. Als het niet lukt, dan voel ik me niet goed die avond toe. Nee. Maar ja, gelukkig is het in 99 van de 100 gevallen wel zo. Maar ik kan zeggen, toen ik trouwde, had ik twee bandjes en de juniors moest komen, maar die waren te laat. En ik zat te wachten, want zij zouden mijn openingslied spelen. En ik maar wachtte en ik weet, want daarna heb ik ze gezegd, ik wil je nooit meer zien. Maar dat bedoel maar ik. Ik heb zoveel gedaan en dus als ze moeten optreden, dan zijn ze te laat. Waardoor ik mijn openingsdans niet kan doen. Nee, maar dat is het ook met die jongere gasten. Als ze een beetje populair zijn, dan denken ze dat de mensen maar moeten wachten. Zo werkt het niet. Nee, Travassi zou als tweede band spelen. Travassi was een uur voor optreden, voordat ze moesten optreden. Was hun sound alles al gecheckt, ze stonden al klaar. Ze waren, dat moet ik wel zeggen. Maar het zijn bandjes die weten wat het is. Zijn mannen ook, dus die al zo lang bezig zijn in het vak. Die weten van, hey, het is een werk, ik doe mijn job en ik moet op tijd zijn. Ik kan ook niet op school gaan waar ik was. En zeggen van, ja, 7:30 begint de school, ik kom 9:15. Nee. Kan niet. Nee. Maar ja, ik heb ook altijd gewerkt, ik heb die discipline, weet je. Ja. Het zijn meestal jongens die... En je bent ook topsporter geweest, dus dat discipline moet je hebben. Ik zag ook van, ik was aanvoerder van Tuna. Ja. En we moeten om 5:00 trainen, om 4:30 stond ik al opgewarmd aan de kant met de bal, weet je. Dus ik ben ook trainer geweest ook van jeugd Tuna. Ja. En die discipline heb ik ook bijgebracht. Ook lead by example. Ja. Ja. Je mag net zo goed zijn, maar als je niet aan de regels houdt, dan blijf je buiten het elftal. Heb je ooit met Frankie Douglas gespeeld, wordt hier gevraagd? Nee, die heb ik niet gespeeld. Laat al die netwits maar lekker naar de beste zangers kijken. Iedereen die luistert weet wel beter. Dit was fantastisch. De blues droopt door de speakers. Oké. Hans vindt dat je Engelse uitspraak anders kan. Maar hij zingt geen Oxford English. Hij zingt Amerikaans Engels. Dat is vaak zo dat mensen dan zeggen, hè? Want ja, ik weet dat ik daaraan moet werken, hoor. Ik ben er ook mee bezig, dus... Als Hans dat zegt en hij hoort het, dan neem ik het mee gewoon. Maar in Mongo sprak je toch ook veel erg, want die Amerikanen die daar woonden. Nee, maar ik werkte niet met die Amerikanen. Ik was gewoon een leerkracht daar. Ik werkte niet bij de Suralco. Oké, maar die kinderen die speelden toch daar? Je kwam toch constant Amerikanen tegen als je in Mongo was? Nee joh, niet echt hoor, nee. Nee? Ja, het is een stafdorp, daar gingen ze zeggen, een stafdorp. Ja. En dat je die maandloners, waren gewoon die Surinaamse jongen die daar... Die staf was Amerikaans een beetje, met een paar van die Surinaamse die in de staf waren. Ja. Dus een maandgeldersclub had je en dat had je de recreatie waar iedereen weekloners en ook wij naartoe gingen. Oké, we gaan even dromen, Etje. Je hoeft geen les meer te geven op school. Nee. Dus dat is voorbij. Je hebt veel tijd. Ik zag bij The Voice dat je een vrouw hebt die veel jonger is dan je. Ja, lekker. Hoeveel jaar schelen jullie? 15. 15 jaar, dus zij is nog volop aan het werk. Jij kan niet thuis zitten, want als je thuis zit, dan gaat ze van je vervelen en zo. En je moet met een actieve man. Dus en je hebt nu allerlei plannen. Als ik jou volgend jaar zou uitnodigen, over een jaar, Wat zou je dan al allemaal gedaan hebben? Ik hoop tenminste die theatershow. Zeker die erbij. En ik ben bezig ook met een nieuw nummer. Net wat ik je zei, die moeten we... 24 ga ik naar Roy. Er is dus ook een hele goede maat van mij. Die is ook bij zo'n station in de Bijlmer. Dus we kunnen kijken hoe we dat gaan launchen een beetje. Maar je moet het launchen via... Dus Oké, dan ga ik een paar dingen die je gaat doen. Ten eerste, ik ga je het telefoonnummer van Joey Vriend geven. Gaat hij je leren hoe je al die kanalen... moet bespelen zodat je muziek uitkomt. Want mensen moeten je muziek overal kunnen horen. Je moet tegenwoordig hits en streams hebben. En wat wel weer is gebeurd, mensen brengen steeds weer klassieke cd'tjes uit en klassieke vinyl ook. Want iemand stuurt een foto en dan zie ik dat hij nog een vinyl heeft voor zijn televisie. Dus het komt wel weer terug. Want ik wil niet streamen. Ik luister nog steeds naar LP's en CD's. Ja. Omdat het geluid via die boxen beter is dan wanneer je het allemaal helemaal digitaal doet. Ja, klopt. Dus daarom is het live optreden nog steeds altijd het beste. Oké. We gaan dus nog het liedje draaien van Ed Sheeran, wat je hebt vertaald. Ja. En dan gaan we wel zorgen dat... Maar mijn verzoek aan je is dus, daarom moet je je website maken. Want als je een website hebt, kunnen we naar die website gaan. Kunnen we aanklikken, heb je weer een hit, heb je weer een stream. Je bent de oude man, je moet meegaan met de moderne tijd. Ik zou mijn dochter me laten helpen, want die is beter in dat soort dingen. Zeg ik, die zelf nergens op zit. Hoeveel kinderen heb je trouwens? 8. 8? Oké, en de jongste is je dochter? En de andere kinderen zijn allemaal in Suriname of zijn ze hier? Alle kinderen zijn hier. Alle kinderen zijn hier. Dus je hebt 8 kinderen. De oudste hoe oud? 46. De oudste al 46? Ja. En de jongste? 20. 20. Wauw. Dus ik praat met de vader van 8 kinderen. Hoeveel jongens, hoeveel meisjes? 4. 4 om 4. 4 om 4. Zo, en is er een van ze muzikaal? Mijn dochter is muzikaal, maar die willen niets meedoen. Waarom niet? Ja, ze heeft geen zin. Maar ze heeft geweldig goede oren. Dus, ja. Die van 20, dus de jongste. Ja, die heeft geweldig goede oren, die kan goed horen. Oké, en ben je het zonen niemand die... Trouwens, van wie heb je dat muzikale? Mijn moeder zong in een koor. Dus, maar ik was ook vroeger altijd met muziek bezig. Ik was DJ in Suriname. Weet je, dus, ja. Ik was altijd met muziek bezig. Ja, ik ben ook altijd met muziek bezig, maar muziek heeft nooit van mij gehouden. Mijn probleem is maar dat ik... wist ook niet dat ik een beetje kon zingen, hoor. Ik ben zomaar uit het niets begonnen. En, ja. Dus, Edja, ik zal je wat vertellen. Je kent Drew Nanku, toch? Die zanger? Oké, Drew is een vriend van me. En ik zong altijd, er is een liedje, Pulo Kataro, dat is een Hindi liedje, maar dat zegt de bloemen en de sterren, die zeggen altijd, mijn zuster is 1 in 1 miljoen. Maar dat liedje vond ik een verschrikkelijk mooi lied. En ik zong het altijd voor mijn oudste dochter. Toen ze klein was, weet je, baby. Dus ik zeg, als je met je kind moet wiegen en zo. Dus toen heb ik gezegd, als je trouwt, ga ik dat liedje voor je zingen. En dan zou ik de tekst aanpassen dat de bloemen en de sterren zeggen dat mijn dochter 1 in 1000 is en zo. Nou, ze gaat trouwen in 2011. En ik zeg, ik denk, hoe moeilijk, het is niet eens zo'n moeilijk liedje om te zingen. En Drew Nanku geeft muziekles. Dus ik zeg tegen Drew, kan je me helpen? En dan ga je... Drew heeft een cd voor me gemaakt... Dat ik hem moest draaien in de auto, dat ik moest oefenen. En hij komt bij me thuis met de harmonium... en dan moet hij zich tegen zeggen... Dan moet hij zeggen dus ik... En mijn zoon zegt het heel mooi. Mijn zoon zegt na een half uur... Drew zijn hoofd vast schudt. En zegt, dit is hopeloos. En toen hebben we het opgelost... dat Drew het heeft gezongen in het Hindi. Ja. En ik heb in het Nederlands de woorden verteld... Dus ik begon dus te vertellen, de bloemen en de planten zeggen het 1 in 1 miljoen is mijn dochter. Dat is jouw sterke kant, dit vertellen toch? Nou, ja. Dat kan ik ook weer niet. En dan wel, toen zong Drew het. Dus toen hebben we het zo opgelost. Maar echt, Ed, ik ben zo jaloers op mensen. Nee, er zijn ook mensen jaloers op jou, wat je allemaal doet. Ja, nee, maar dus... goed, ik ben jaloers op mensen die iets kunnen wat ik niet kan. Weet je, ik zie je vrijdag weer zingen. Dat, ik heb een filmpje van je gemaakt, want je hebt Blakke Rozen gezongen. Want ik vind... Iedere keer als je Blakke Rozen zingt, raak je me. Echt. Als Harold Biervliet het song raakt, maar als jij het song raakt... Je zingt Blakke Rozen. Ik maak een filmpje. Ik stuur het meteen voor mijn kinderen. Weet je, als jij Blakke... Dus dat zijn die dingen. En dan, weet je, ik hoor andere mensen ook Blakke Rozen zingen. En dan denk ik, hou je muil. Ja. Snap je? Maar de manier hoe je die woorden... En luisteraars, als u het niet kent... Het is een... hoe heet het originele Spaanse lied? El Relo. El Relo. En de tekst is geschreven door Harold Biervliet. De Surinaamse tekst. Zo ver ik het hoort, hè. Ja, dan moet u... lieve Hugo Blacaroos, luisteraars. Die moet u echt een keer gaan beluisteren. En dat liedje heeft Ed Rust gezongen... op het feest van Shirley Djangali toen ze jarig werd in Amsterdam. En toen wist ik nog dat ik gered ben. Maar goed, we gaan nu, dames en heren, het is 2:30. We moeten serieuze aandacht blijven besteden aan de mensenrechten schending in China. En daarvoor hebben we natuurlijk Wilbert Stuifbergen, die week in week uit de kans krijgt om u voor te lichten. Maar net zoals u allemaal blijft gaan op Facebook en blijft stemmen op Rutte en de Jonge en het CDA, zo blijven jullie allemaal spullen uit China kopen. Maar geef niet, hier is uw Don Quixote uit Den Haag, Wilbert Stuifbergen. Een goedenacht, luisteraars. Heineken-topman Dolf van der Brink was te gast bij Buitenhof. Hier hoort u hem over het familiekarakter van de bierbrouwer. Kijk, wij zijn een familiecontrolebedrijf. Ja. De vijfde generatie komt eraan. Als familiebedrijf denk je in generaties. Je denkt in het bedrijf doorgeven naar de volgende generatie. Altijd leuk te weten. Omdat in China de laatste generatie Oeigoer en Falun Gong de laatste adem uitblazen. Door de gedwongen sterilisaties en abortussen zijn er straks geen kleine Oeigoertjes meer te bekennen. Dat van die generaties geldt trouwens vaak ook voor Falun Gong. Hier hoort u Kayan Wong van Falun Gong Nederland op 27 oktober jongsleden bij een conferentie in Brussel over de orgaanoogst en de vervolging door de CCP. Can you imagine how many families were broken by this persecution? And how many kids became orphans? I know Miss Jiang, she is also here present today. Her husband was told by the Chinese authority to divorce from her, or else... Ook bij Falun Gong verdwijnen hele families. Vermoord of ouders worden gedwongen te scheiden. Kinderen zwerven dakloos over straat omdat hun ouders gearresteerd waren. Zo verklaarde advocaat Gao Xiseng in 2007 in zijn open brief aan het Amerikaanse congres. Bezwaart dit alles het familiebedrijf Heineken? Nee, gezien hun hondstrouwe steun aan het doordraaiende Olympisch project. Dat binnen 3 maanden ten tweede male Beijing aandoet. Heineken, dat ook al het o zo integere voetbal sponsort. Zie ons Oranje, dat gisteren uitstel van executie kreeg. Zag u die blunder van Blind? Oranje mag nu nog hopen op het WK slavendoden in Qatar. In Buitenhof bezwoer de Heineken-topman dat zij naar duurzaamheid streven. Aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen, ondanks hun intensief lobbyen in China. Heineken staat voor de universele waarde van de rechten van de mens. Men stelt ook verantwoordelijkheidsdoelen. In 2008 werd het protestprogramma Het Schone Scheinekenhuis door de VARA uitgezonden. De makers waren onder veel meer Jeroen van Merwijk, Dolf Jansen en Erik van Muiswinkel. De oorspronkelijke titel van het programma luidde, als ik het me goed herinner, Het Magere Heinekenhuis. Maar daar maakte de in- en integere firma Heineken bezwaar tegen. Hun goede naam waarschijnlijk, want in het programma wordt voortdurend gehint op de orgaanroof door China. China, het land waar Heineken nou net zoveel mogelijk bier wil verkopen. China, dat zoals u allen inmiddels wel weet, bekend staat om zijn transparantie in zaken het China-virus, waar wij nu al 1,5 jaar onder zuchten. Transparantie wat betreft de concentratiekampen, die eerst niet bestonden, maar ja, satellietfoto's hè. Concentratiekampen, of het nou die voor Oeigoeren zijn of voor Falun Gong. In de terminologie van een oude Heineken slogan, heerlijk, helder, lekker transparant, zo'n ijs- en ijskoud bad als martelvorm in Xinjiang of Beijing. Straks gaan onze jongens en meiden voor goud in China. En dat het niet eens zo ver is van de concentratiekampen naar het trainingskamp blijkt uit het volgende fragment van Studio Sport over de winnaar van de 500 meter. Ting Yu Gao, zaterdag in Polen. Hey, de schaatswereld, dat wilde u weten. Wat kan je, Gao, hier? 33, 83, dat reed hij in september in Urumqi, een baan die te vergelijken is met Salt Lake City? De verslaggever noemt Urumqi. Hij doelt op Urumqi, de hoofdstad van Xinjiang. Net zoals uit heel Xinjiang worden ook uit Urumqi Oeigoeren gedeporteerd om te verdwijnen. Of als slaaf te worden ingezet in de fabrieken van WK-sponsor Volkswagen. Reden waarom overal in Europa Oeigoeren protesteren bij dealers van Volkswagen. Of om te fungeren als orgaanbank. In dat decor schaatste Tingyu Gao zijn beste tijd op de 500 meter. In een steeds meer uitgestorven provincie Xinjiang met de hoofdstad Urumqi. Xinjiang, ja, daar wonen steeds minder Oeigoeren, Kazachen en Kirgizen. En een constante stroom van Han-Chinezen neemt juist hun plek in. De plek van de vermoorde Oeigoeren. En de laatste kan ook inhouden de plaats innemen van de echtgenoot. Falun Gong worden gedwongen te scheiden. Oeigoeren worden gedwongen tot seks met Han-Chinezen in hun bloedeigen huis. De firma Heineken zegt voor duurzaamheid te zijn. Wel, China's enige partij, de CCP, is duurzaam nazistisch. Of nog beter gezegd, duurzaam narcistisch. De CCP kijkt alleen naar zichzelf. Haar enige doel is handhaving van de partij. En daar moet alles voor wijken. Voor de tweede keer in de geschiedenis gaan er mogelijk 100 miljoen aan. Elke groep of individu dat in de weg staat. Of het nu een klokkenluider is over het China-virus of een moslim uit Urumqi. Heineken zou ook eens in de spiegel moeten kijken. En niet als een verliefde narcist, maar als wat om wat ze doen. Meewerken aan een Showa in China. De topman Dolf van den Brink had het in Buitenhof over geen woorden, maar daden. Nou, hier is hun kans. Tot zover de column. De conferentie in Brussel met Kayan Wong en trouwens ook met David Matas kunt u vinden op de site www.endtransplantabuse.org. Ik herhaal endtransplantabuse.org. En nu weer. Prrm. Dankjewel Wilbert, tot de volgende week. Even kijken, luisteraars, u luistert naar Zwarte Piet Praat, de 301ste uitzending. De gast is zanger Ed Rust. Sommigen van u kunnen hem bij The Voice hebben gezien. Anderen kennen hem van jarenlang optreden. Daar kende ik hem van. De techniek is voor de 55ste keer van Paul Brouwer. De regieassistent telefoon is Damiendo van Glanewegen voor de 62ste keer. Ik ben Prima Rekijsje. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1. Of hashtag Zwarte Priet Praat of via de Radio 1-app. U kunt mailen naar zwartepriet@apenstaartpownet.tv. En als u vragen heeft voor Edje Rust, kunt u bellen 0800-1121. Ik zie dat er een beller is. Wil je Jasper op lijn 2 erin gooien? Ja, ik heb rode plekken weer in mijn nek. Ik begrijp het. Maar Jasper, wat is je vraag aan Ed Rust? Is er niks positiefs over China? Nee, maar wat is je vraag aan Ed Rust? Wat zeg je nou? Wat is de vraag aan Rust? Je mag bellen als je vraag hebt voor Ed Rust. Dus je belt. Heb je vraag voor Ed Rust? Oh, je bedoelt de gast in de studio. De zanger. Ja, heb je daar een vraag voor? Nou ja, daar heb ik een vraag voor. En wat is de vraag? Hoe fantastisch dat hij echt klonk als 1961 in het laatste liedje. Echt. Ja. Ik kom uit 63, maar wat ik weet was je nog vraag? Singeltjes. Oké, dag Jasper, je moet snel je vraag stellen, anders gooi ik je door. Oh, dankjewel. Doei. Oké, ja. Geen tijd voor verhalen. Want, ja, luisteraars, we hebben nog maar weinig tijd en straks is de tijd afgelopen. Waar kwam je inspiratie vandaan om dat liedje van Ed Sheeran in het Sranatonge te gaan schrijven om daarmee de auditie te doen bij The Voice? Nou, om eerlijk te zijn, ik vond het een mooi liedje, maar... Ja, eigenlijk kwamen de bassist van de band en ik op het idee van... hé, laten we hem uitbrengen. Dat schreef je een mooie Surinaamse tekst ervoor. Dus dat is nu alle jaren van welke band? Ed Six, Leslie Jose. Ja. Dus toen heb ik die tekst geschreven. Even moeilijk was het natuurlijk om woorden in het Surinaams te vinden... die je kan dus niet één op één vertalen. Maar het moest wel een verhaal zijn dat... En eigenlijk was het wel gewoon, we willen het doen, we doen het. Maar niet gedacht dat het zoveel, zo populair zou worden. Is het, dat was een hit, dat liedje? Het is al bijna 500.000 keer op YouTube bekeken. Serieus? Ja, het is al een, we hadden een CD uitgebracht en daar stond hij op. Dus nu en dus is het dus door op... meer mensen bekend, door die Voice. Maar in Suriname is hij al een gewone geweldige hit. Oh, en ik, Barry Funk appte via Twitter, dat hij op Spotify meer dan prima streamt en dat Goodbye Baby al in zijn playlist staat. Oké, mooi. Dus ja, mooi. Dus zo zeg. Oké, dus we gaan nu luisteren naar Lobby Wang. Lobby Wang, de Stralantongo variant van de hit van Ed Sheeran, die heette Thinking Out Loud. Thinking Out Loud. Ik ken Ed Sheeran niet, hè. If you fool to no mind, how you stealing before? And me no mind, pull you top your studio. Tell me, boss, you sasabi talking to me. And you laugh, who's a brady ete. Lobby me, Satan, lobby you. Fa son smile no desrevi andar. Luister, hier, luister van, Marion zegt op Radio 1 app, luister vanaf het begin en jeetje, deze man Edje is echt goed. Heerlijke muziek, bedankt daarvoor en ik hoop meer van hem te kunnen beluisteren. Groet Marion. Dit is van de CD At Six, ja, dus Apenstaat Six. Ja. En die kan je op Spotify en ja. Is die ook op YouTube? Dit nummer is op YouTube, ja. Dit nummer is op ja. YouTube, oké. Okay. En het heet Lobby One. Lobby One, ja. Lobby One, oké. Okay. Dus je ziet, als mensen dat zo horen, dan krijg je er steeds meer van. En wat je, dus At Six is dat. En toch, ik ga een vervelende vraag aan je stellen, ja. Het rust. Ik weet uit ervaring dat als je een duizendpoot bent en mensen je moeilijk kunnen plaatsen, het voor een artiest moeilijker maakt. Hè, want je bent of Nederlandstalig of Engelstalig. Je bent of soul en ballads. Gerard Joling van... Nee. Jij maakt het jezelf moeilijk door zo'n breed repertoire te hebben. Want we zijn begonnen met Engelstalig. We hebben prachtige blues gehoord. Nu horen we Ed Sheeran cover met het Sarantongo. Moet je niet wat meer gaan beperken zodat je succesvol... Nee, ik hoef niet. Ik ben 68 jaar. Ik blijf mijn ding doen zoals ik het doe. Geniet ervan. En als het niet lukt, dan lukt het niet. Het lukt wel, want je hebt een goede carrière. Jawel, maar ik bedoel in de zin van dat men me in een hoekje gaat stoppen. Nee, ik hoef geen miljonair te worden. Muziek moet je doen omdat je het leuk vindt. Niet omdat mensen willen dat je dat moet doen. Mm-hmm. Weet je, zo ben ik happy. En als het zo niet wil werken, dan zij het zo. Je bent de eigenzinnigheid die je... Nee, maar zo geniet ik ervan, weet je. Ik kan niet dan de hele dag... Daarom was ik ook nooit in een kassikoband. Alleen kassiko de hele af. Ik was altijd in bandjes. Newton was een bandje dat alles speelde ook. Weet je? Toen ik naar Master Blaster ging, begonnen ook van alles. Tenminste, dat deden het al. Maar toen begon het ook, weet je, kassiko, maar... Ook slow. Ook andere dingen, weet je. Dat is... Geniet ik van muziek. Ik kan niet de hele dag naar salsa luisteren. Nee. Salsa, nee. Ik word gek of merengue, nee. Ik ben echt een van alles. Ja, ik heb hetzelfde. Ik vind het heerlijk als ik naar muziek luister, dat ik van, zeg maar, Elton John, Lionel Richie, ja. Wham, Michael of Jackson. Of een Bob Marley ertussen, ja. Of weet je, een Suavemente ertussen, et de Pette, weet je, dat is echt leuk. Ja. Nee, ik heb dat en ik merk ook, en bij mij zit ook nog mijn Hindi popper tussen, Rob de Nijs ertussen, ja. Weet je wel. Het grappige is, ik ben wel, ik ben dus bijvoorbeeld van Marco Borsato is er, 1 of 2 liedjes die ik geweldig vind, maar vaak niet alles. Guus Meeuwis vind ik een paar goede. Ik zing liedjes. Dat ook als ik op bepaalde zin heb je Aiva en zo. Of ik zing de meeste droom. Die zing ik ook als het nodig is. Ja. Het is een nacht, doe ik ook. Die had ik gedaan daar, maar ja. In onze meringue versie natuurlijk. Ja. Niet in de versie van Guus Meeuwis, ja. Maar wel een meringue versie. Ja. Dus ik doe dat soort dingen ook als het moet. Zij gelooft in mij, heb ik ook gedaan. Als het mensen zijn die het willen horen, doe ik het ook. Ja. Maar ik ben niet dat je zegt van, ja, de hele avond moet je dat doen. Nee, dan voel ik me niet gelukkig. Ik ga het misschien doen, misschien dan wordt het echt dat je gaat spelen omdat je dat geld wil, bij wijze van spreken. Ja. Maar je moet als artiest, moet je, ja, ik voel me top, weet je. Net als ik optrad toen ik pas was. Die mensen moeten blij zijn en dan kijk ik van, krijg ik er wel wat voor. Maar ik ga niet op voorhand al denken van, dat nee. Ja? Ja. Is onze gitarist uit Rotterdam klaar? Oké, okay, duister. Ik heb een man, die is de dichter in deze show... maar hij is ook dus gitarist, muzikant, zanger. Hij is een creatieve duizendpoot. En die kan altijd, dat vat hij de uitzending... als hij zin heeft samen, ik weet nooit wat hij gaat zeggen... is een gedicht, hij heeft de creatieve vrijheid. Dus dames en heren, hier is hij. Mijn creatieve, muzikale vriend uit Rotterdam... met het gedicht van Zwarte Piet Praat. Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1. Zoals zo vaak in de historie gaat het in Oostenrijk beginnen. Daar kom je straks zonder zo'n prikjespasje nergens dus meer binnen. Theater in, een film gaan kijken of met een groepje jongens gaan trainen. Voor alles is een ausweis nodig, Hilversum. Het is toch om te wenen dat de staat gaat registreren of je zachertorten bent gaan eten. Of wanneer je in het Prater was of wie er Mozartkogels koopt. Wie zich niet wil laten prikken, wordt al gauw voor gek versleten en hier zelfs vogelvrij gedoopt. Die mensen hebben minder rechten. Die mogen nergens meer uit eten. En al blijven ze massaal in huis, dan nog wordt hen verweten dat de verspreiding dus door hen komt. Het is toch nauwelijks te geloven? Ook geprikten zijn verspreiders, maar dat lek komt nooit meer boven. Maandag is er dus in Oostenrijk de verdeling officieel. En staat het dus in de boeken. Als u uitgaat of gaat sporten, of naar de kroeg, of het bordeel. En ik zweer het je, zo vaak als in de historie het is geweest, het in Oostenrijk deze keer gaat beginnen. En ik vraag echt nog één keer, Mark en Hugo, willen jullie hier nog één keer op vrijheid bezinnen? Dankjewel, vriend. 2G is echt fucked up. Ja. Ik heb opgezocht wat het betekent. Het heeft niks met telefonie te maken. Nee. Ik ben er boos over. Ja, ik ook, maar dat was Lia ook. Wees even reageerste, vriend. Ja. Ja. En dan gaan we blijven. We gaan het niet gek maken, die gasten. Nee, gaan we niet doen. Terwijl wij gevaccineerd zijn, strijden voor de rechten van anderen om niet gevaccineerd te zijn. Zo is het. Ja, zo is het. Zo is het. Zo is het. Oké, vriend, take care. Groet aan de meisje. Keep the rock and roll alive. We gaan elkaar spreken. Oké. Groeten van meisje. Doei. Hoi. Doei. Ja, ik moet er helpen, ook een keertje weer gaan draaien. Aangeschoven is Ruben van Haften van Focus. Je leert het, ja, je leert het. Ik hoorde dat je je zorgen maakte net, omdat je vroeg waar ik was. Ja, omdat we zitten een beetje in tijdnood. En dan straks kom je en dan moet je doen. Dus vandaar dat ik dat vroeg. Dus vandaar. Ja, het heeft met het programma te maken. Ik moet op de tijd letten. Ja, nee, goed. Bedoel, ik heb liever een zwart meisje. Of dat ander blond meisje. Hoe heet ze die presenteerde toen je er niet was? Antoinette. Ja, die heb ik liever. Trouwens, dat ene meisje dat in de nacht zat voor jou. Die hoor ik overdag in de bus. Die heeft in de bus, hoe heet ze ook alweer? Nanda? Nee, die andere. Oh, Meerte van de Drift. Meerte van de Drift, die presenteert nu de bus. Ja, die doet af en toe die maakt promotie, ja. Leuk. Ja, en ik vind die titel zo slecht, Hilversum. Maar goed, maar dat is wel vaker. Maar alsof Hilversum zo belangrijk is. Het is een klote dorp waar toevallig een zender staat. Ja, het is wel een saai dorp, hè? Ja, dat is Hilversum uit. Je zou zeggen Nederland in. Nederland in, dat vind ik een mooie titel. Ja, dat is, maar goed. Ja, ik heb daar weinig invloed op. Ja, nee, je hebt totaal geen invloed. Jij zit in de nacht en wordt uitgebuit door de NTR. Je mag oude meuk gaan draaien. Voor een veel te laag salaris. Voor een veel te veel te laag. Je wordt zwaar uitgebuit, ja. Door de NTR-luisteraar, de omroep die mensen uitbuit. Ah, oké. Okay. Maar goed, dus, wat dat het? Hey, heb je nooit problemen na dit gesprek en dan de leiding je roept? Nee. Ze weten wie jij bent, Prim. Maar er is nog nooit iemand van de NTR geweest die zegt, Ruben, weet je geprimd zegt, of ga niet meer naar die gesprekken, dit kan niet. Nou, dat heb ik misschien wel eens gehoord, ja. Ik vind dat gezellig. Nee, maar zeg je niet, maar ze snappen toch wel dat dit het programma is? Ja, nee, zeker, dat snappen ze. Dat is helemaal prima. Hopelijk wel. Nee, maar Edje, weet je wat gebeurde toen ik dit programma ging maken? Heb ik de eerste dag de NOS helemaal uitgescholden. Zeg, narcistische, onnozele subsidie. Jan Roos was toen ook boos, toch? Nee, Jan Roos was boos. Omdat jij hem had opgevolgd. Nee, Erik de Vlieger was... Oh, Erik de Vlieger was het, ja. Nee, maar Erik, dat was dit probleem. Nee, maar wat gebeurde? Ik had het gezegd. En toen zei ze bij de NOS gaan zeggen... hoe kan dat? Hoe kan hij dit zeggen? En toen zei Laurens Bortje, maar het is van pond en over de inhoud. Als je die prettig vindt, moet je... Maar ze hebben zulke lange tenen dat je niets mag zeggen over een ander. Terwijl ik juist het leukste vind. Dat vind ik leuk aan VI. Johan Derksen zit daar. Ze maken alle programma's van SBS. Ja, van hun eigen broodgever, ja. Maar daardoor is er authenticiteit. Maar goed, jij gaat vertellen wat er is, want ik moet mijn opdracht voor dingen schrijven. Ja, dat ga ik gauw doen. Wij hebben onder andere regisseur Maartje Neven Jan. Zij heeft een documentaire gemaakt, dat heet Descending the Mountain. En het gaat erover dat zij in gesprek gaat met zwaar beoefende zen-meditatoren. En die laten ze dan drugs gebruiken, omdat ze zeggen dat ze daar, dat ze daar geen invloed van voelen. Okay. En zij gaat onderzoeken of dat echt zo is. Spoiler, dat merken ze wel. Ja, ze gaan het merken. Ja, zeker. Maar zij zeggen, wij zitten zo met lichaam en geest, dat heeft op ons geen invloed. Dus dat is, ja. Oké, wat nog meer? Je moet wel die cliffhanger een beetje sneller doen. En wat heb ik nog meer? Ik heb in de tweede uur onder andere de podcast Weggestopt, waarin moeder Elise op zoek gaat naar een geschikte plaats om te wonen voor haar gehandicapte zoon Ties. Oké, dat is een probleem als je dat hebt. En hij is verstandelijk en lichamelijk gehandicapt, jongen. Maar hij is 19, hij wil uit huis. En die zoektocht... Ik ken de ouders van Dex, die Haarlem, die hebben zelf een huis gecreëerd. Ja. Omdat ze geen geschikte plek konden vinden. Ja, dat is moeilijk. En er zijn ook veel wachtlijsten daar. Ja. Het is echt heel moeilijk. Ja. Maar ja, het klote beleid van... ik heb er niet op gestemd. Maar ja, jij wel. Dus, dus vandaar. Dus van, maar goed, nou, veel plezier zo meteen. De zwaar uitgebuite witte jong. Ja, kijk, zo gaat het nu tegenwoordig, Edje Rus. In dit land is het zover dat ik als zwarte man... de best betaalde presentator van de publieke omroep ben. Dat ik een programma heb waar ik alle vrijheid mag maken. Dat dit programma alleen de technicus er zit... want die wordt niet door mij aangenomen. Maar voor de rest is dit programma heeft alleen maar... zwarte mensen. En ze praten over bezuiniging bij de oproep. En dit programma blijft onaangetast. En die arme witte jongens, die worden uitgebuit door hun eigen witte medemens. Ach, nee, ze moeten ook kunnen zeggen, maar ja, je zegt dat we dat doen, maar kijk daar, hij is toch niet donker, hij is wit, en die doen dat ook zo. Dus, nee, maar ze buiten mij niet uit. Ze kunnen niet iedereen uitbuiten. Nee, er moet toch één waar ze kunnen zeggen van, vraag maar aan Prim of we dat doen. Oh ja, zie je dat toch? Dat is waar. Kijk, Damiendo... Nou, ik vind het best meevallen, hoor, die uitvoering. Ja, Damiendo krijgt meer betaald dan jij... en hij komt... hij krijgt echt meer betaald dan jij. Okay. Dus en het gemoer. Wat doet maar hij is nog jong, hij moet beginnen. Hallo. Nee, toen ik begon in het onderwijs, kreeg ik ook niets. Pas na jaren, toen ik ervaren was, ging mijn salaris omhoog. Dat is normaal. Hij is al flink, maar hij is nog pas binnen. Hè? Dus hij moet ook een beetje... Je moet hem niet te snel verwennen, hè. Hij moet werken voor zijn geld. Kijk. Maar weet je, dat zeggen die bazen steeds. Maar die bazen... Het is geen bazen wel... zeggen, dat is de realiteit, is waar. Ja, maar ik voel me een beetje een kind van gescheiden ouders nu. Maar weet je wat vervelend is? Dan moet je die managers, als die in dienst komen... komen ze allemaal in vaste dienst... met een contract voor onbepaalde tijd. Ja. En dan zeggen ze niet, je moet het management leren. Maar zodra je Ik neem aan dat je niet een manager neemt die niets weet. Nee, het zit in Hilversum vol van managers die niets weten. Ze maken programma's die floppen, presentatoren gaan weg en die managers blijven. Ja, dat kan ook, hè. Ja, de managers zijn nooit verantwoordelijk. Ze bedenken allerlei formats, nemen dingen en wie wordt opgeofferd, de presentator? Ja, maar je kan iets bedenken en iemand kan het niet goed presenteren, toch? Kan toch? Dat kan. Ten Hag zegt ook van, we gaan zo spelen, zo en als op het veld zijn, doen ze iets anders. Ja. Ruben, wil je dit boek van me even als jij teruggeven? Ruben, leuk je gesproken te hebben. Ja, dat snap je. Dit is een boek wat ik heb geschreven in 2009. Dat geef ik aan al mijn gasten. Ja, man. En als dank voor je komst. En ik hoop dat dit het begin mag zijn... dat er heel veel meer Ed Rust op NPO Radio 1 wordt gedraaid. Ik hoop het ook. En zeker. Ik hoop echt dat je carrière, die al goed was... nu wat landelijker en breder wordt. En ik hoop dat je daarvan ontzettend mag genieten. Ik zal er zeker van genieten. Zeker. En jij ook bedankt voor de gelegenheid. En ik zou zeggen... praat door en zeg precies wat op je hart is en wat op je tong staat. Ja, maar en als die mensen maar Mars doet willen schieten. Ja. Dank je wel. Ik vond het ontzettend fijn. En ik was erg zenuwachtig voor dit gesprek vanavond. Nou ja, hoop man. Ja, echt waar. Ik was zenuwachtig. Ik moest 10 voor 12 hier zijn. Ik was 11:30 al hier. Dat is zenuwachtig. Je was om 11:30 hier, die jongen. Oké, bekom maar, Paul. Dank je wel. Dit PON-programma werd gemaakt door techniek Paul Brouwer. Telefoon, webcam, social media, regieassistent Damiendo van Glanewegel. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, presentator. Kortom, het brein achter dit programma, Prim Sioram Show Radakishun. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van PON. En gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers. Die de belachelijke hoge uitkering van de top van de NPO en al die mislukte managers financieren, die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van PON voor hele leuke filmpjes en hier naar Focus van de NTR. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven PON. Leven de Europese Unie. Leven de democratie. Leven voetballers. Leven zangers. Leven Ed Rust. Leven Nederland. Namaste. Dag. चलते जाना Geen corona. NPO Radio 1.